me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, oh, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster van Doema was dat. Als radiomaker is dit eigenlijk wat je wil lezen, gewoon aan appjes wat binnenkomt. Bijvoorbeeld Job, die zegt: ik ben 15 jaar, maar ik kan niet slapen, dus ik ben hier. Wat fijn, Job. Ja, dat vind ik toch fijn om te horen. En die ben ik ook hartstikke blij mee. Die zegt: ik ben wakker, hoor. En ik probeer het ook te blijven tot 6 uur. En nou ja, een heel rijtje met mensen. Siska Bruinsma, klaar wakker. En ik vind het niet zo heel erg, want er is nachtzuster op de radio. Dat is fijn. José is erbij. Sif, John, Albert. Ja, ik kan wel eindeloos doorgaan. Maar fijn dat ik even van je hoor. En dat je dus eventjes laat weten dat je wakker bent. En vragen heb ik natuurlijk wel nodig. Hè? Daar draait het allemaal om. We hebben een lijstje vragen nodig die we weer kunnen bespreken vannacht. Dus als je iets afvraagt, dan kun je nu de telefoon pakken. 0800-1121. Bo. Oh, goeie nacht, zuster. Goeie nacht. Ja, je bent helemaal verbaasd, terwijl je toch zelf gebeld hebt. Ja, ik zou eerst een Herman voor mij. Oh, jij. Echt? Ja, dat zei je collega. Nou, dat is ook wat. Wat een toestand. Nou ja. Nou. Ja, zo loopt alles dan helemaal in de war. Maar zeg het maar, Bo. Ja, ik had een vraag. Waarom smelt jonge kaas op een tosti eerder als belegen kaas of oude kaas? Oh, ja. Maar smelt het eerder of is het gewoon al zacht? Nee, het smelt echt eerder. Tenminste, ja. Het smelt makkelijker ook, want volgens mij oude kaas wel smelten? Dat weet ik niet. Belegen kaas wel, maar dat duurt in ieder geval veel langer. Ja. Ja, dat is gek eigenlijk. Maar dan beginnen we de vraag al met iets wat waarschijnlijk dan scheikundig uitgelegd moet worden. Dus dat is wel handig, want om 13:50 zijn er vast nog wel scheikundig onderlegde mensen wakker. Ja. Nou, Bo, waarom smelt jonge kaas sneller dan oude kaas? Ik zet hem erbij, dankjewel. Oké, dankjewel. Werk ze. Dank je, doeg. Marianne. Dag, zuster Astrid. Hallo. Dank u wel dat ik even langs mag komen. Ik vraag me al hele tijden af, wat is nu het verschil tussen een hoorspel... een reportage. Ik bedoel, in het maken, hè? Ja. En die poppenkast. Hoe heet het ook alweer? Popdingen. Podcast. Ja, ik noem het al. Poppenkast is veel leuker, maar dat is, ik denk wel dat dat het, ja, dat dat de lading niet dekt. Ik heb een poppenkast gemaakt, dus toch heeft iets Jan Klaassen vrolijks, nou, iets blijers dan. Ik heb een podcast gemaakt. Popkast, podcast. Ja. Oh ja, podcast noemen jullie dat. Maar wat is in vredesnaam het verschil? Vroeger hoefde je er niet op te abonneren en kwam dat gewoon op de radio. Ja. En tegenwoordig doet iedereen moeilijk alsof het een kunst is. Nou, geen kunst. Nou ja, het is wel een kunst. Ja, iedereen heeft in zijn leven, in zijn beroepsleven, een manier om zijn beroep uit te oefenen. Maar dat is geen kunst. Dat is gewoon interessant. Beroepskennis. Nou ja, ik denk dat dat ook wel een beetje al een basisverschil is tussen bijvoorbeeld een reportage en een hoorspel. Een hoorspel is sneller kunst dan een reportage. Ja, dat kan ik inkomen, want de reportage vang je toevallig op. Nou ja, een reportage is gewoon een verslaglegging van iets. Dus een beschrijving of een gesprek. En met als doel verslag te leggen of informatie over te dragen. En een hoorspel is een kunstwerkje, is een equivalent van een boek, van een toneelstuk. Ja. Ja, en daarmee zijn de makers artiesten of kunstmakers, kunnen ze noemen. Maar er komt ook wel een hoop vakkennis bij kijken weer, bij het maken van een hoorspel. Ja, dat is ook zo. Ja. In mijn vak komt ook heel veel vakkennis kijken. En als ik kijk naar een script, daar komt ook heel veel vakkennis kijken. Iedereen moet wat opbrengen. Maar een beeldhouwer of een schilder, daar komt ook, ja, dan moet je ook weten hoe de verf werkt of wat voor kwastje beter werkt. Maar er komt ook wel meer persoonlijke creativiteit bij kijken dan bij een, wat grappig. Ga ik zitten filosoferen over mijn eigen vak. Ja, dat is ook goed. Ja. Maar wat is jouw vak dan, Marianne? Dat je zegt van bij mijn vak komt ook. Ik ben iets heel saais. Ik ben aardgasdeskundige. Wat? Aardgasdeskundige. Aardgasdeskundige? Ja. Hoe wordt iemand nou aardgasdeskundige? Gewoon in de zin, omdat hij lang genoeg leeft en vroeg genoeg eraan begint. Aan aardgas? Ja. Ik heb het begin en het eind maak ik nu mee, dus... Dit verzadigt mijn nieuwsgierigheid niet. Bevredigt mijn nieuwsgierigheid. Dit is niet een bevredigend antwoord, Marianne. Ja, het is nou eenmaal zo. Ik heb nog het mijngas meegemaakt. En toen werd het aardgas. Hoeveel jaar ben jij? 85. 85 en je bent aardgasdeskundige? Ja. En ik heb een bedrijf opgericht, want ik kreeg genoeg van al die mannen die alsmaar praten en niks deden. Dus toen heb ik een bedrijf opgericht, want aardgas is namelijk heel vuil. En dat bedrijf specialiseert zich in het reinigen van aardgas. En we bestaan al een hele poos. Ja. Ja, want ik ook, hè, dus dat is makkelijk. Ja, ik hoor het net, een jaar of 85. Maar ik vind dit heel erg om te zeggen. Maar het ligt net iets minder voor de hand dat een vrouw van 85 aardgasdeskundige is dan een man. Want in die tijd lag het minder voor de hand dat een vrouw carrière ging maken. Ja, want dat was net zo. Kijk, vlak na de oorlog. Ja. De mannen waren in de eerste plaats op. Ja. Nou, niet helemaal, maar toch wel een beetje uitgedend. Toch wel heel ver, hoor. Ja. En oude vrouwtjes kwaal. En bovendien, kijk, dat feminisme of wat we dus graag willen, we zijn te ongeduldig. Je moet je dat voorstellen als een Engels gazon. Mm-hmm. een Engels gazon daar bereid je de bodem voor. Dan zaai je het in. Dan wals je het netjes glad. En dan geef je dat regelmatig water. En dan hou je gewoon een paar honderd jaar vol. Gewoon, ja. Ja. En zo is het dus ook met feminisme of hoe vrouwen zich doorboksen in de beroepswereld. En ik kan het weten, want ja, in mijn beroep zijn maar weinig vrouwen. Ja. En je moet het ook altijd beter weten. Ja. Ja, ken dat ik ook wel een heel klein beetje, Marianne. Ja, dat jullie zullen dat daar. Ik heb dat opgemerkt, dat de mannetjes, die zitten altijd op de lekkere plekjes, hè? Ja, toch nog steeds, hè? Ja. Ja, maar ja, Marianne. Ook bij jullie. Ja, nou, behalve dan dit plekje. Hou vast. Ja, maar Marianne, help me heel even. Het was oorlog geweest, dat kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Tenminste, dat hoop ik dat we ons dat nog kunnen herinneren. En, ik denk het niet. Nou ja, het is weer een heel ander onderwerp. Jij was een jonge vrouw in Nederland en jij dacht, dat aardgas, daar ga ik me eens in verdiepen. Nee hoor, ik ging eerst voor de Amerikanen werken. Oh, natuurlijk, want die als betaalden wat? Het best. Als wat, Marianne? Onvermijdelijk als directiesecretaris. Tuurlijk. Dat was natuurlijk zo. Ja. Ja, dus er moest ergens een stap komen van dat je niet langer directiesecretaresse van iemand anders was, maar je eigen bedrijf begon. Ja, en toen rolde ik dus in het aardgas. En toen deed ik de juiste kennis op. Oh ja, ja. En toen op een gegeven moment begon ik me te ergeren dat de mannetjes het altijd aan het eind verdienen. Ik denk, kom nou, doe ik ook. Ja. Nou, en zo is het gekomen. Maar dat was bijvoorbeeld, laten we zeggen, begin jaren 70. Dan gingen vrouwen, die gingen als ze gingen trouwen of als ze kinderen kregen, dan gingen ze thuis zitten. Maar jij had gewoon een bedrijf. Ik heb nog meegemaakt dat. Want ik heb heel even in overheidsdienst gewerkt. Ja. En als je dan ging trouwen, dan nam je ontslag. Ja, ja. Ja. Ja, ja, maar jij dus niet. Jij bleef gewoon doorwerken en ontwikkelen. Ik ben de vijfde in rij in mijn geslacht vrouw die een eigen bedrijf heeft. Nou ja. Ja. Leuk, hè? Nou, maar wat was jouw overgrootoma? Wat had hij dan voor bedrijf? Die had een naaiatelier. Oh, nou, dat is dat is wel weer een beetje iets meer dat je denkt van ja, het is logisch dat dat bij een vrouw terechtkomt. Nou ja, tegenwoordig doen mannen dat ook, hè? Ja, vroeger ook. Grote modeontwerpers zijn ook allemaal mannen. Veel. Kun je voorstellen, die maakte nog van die, jurken waar je zo'n keu had. Zo'n kontje. Oh, met zo'n strik erop. Ja. Oh, een keu. Dit, ja. Een keu heeft dan ook weer iets met biljarten te maken, maar nu dwaal ik echt te ver af. Maar we kwamen terecht in dit gesprek eigenlijk gewoon omdat jij vroeg wat het verschil tussen een hoorspel en een reportage en een podcast was. Ja. Ja. En waarom hebben we nu podcast? Waarom hebben we geen hoorspel meer? Dat stoort me. Ja. Dat vond ik altijd heel leuk. Ja. Nou, een van de redenen daarvoor is dat een hoorspel gewoon veel duurder is om te maken. Dat kost zo ontzettend veel tijd. Ik had het al gedacht. Ja, dat is het echt. Het ligt aan de poen. Ja, maar het is. Omdat natuurlijk voor dit programma zit natuurlijk het programma Vink, dat helemaal over podcast gaat. Dus vooral toen dat net begon, moesten we nog regelmatig uitleggen wat een podcast was. Maar een podcast is meer de vorm dan de inhoud. Dus iets is een podcast als het bij wijze van spreken, en dat is een definitie die ik zelf gemaakt heb, als het als het ware in de kast staat en je kunt er op ieder gewenst moment het eruit halen. Is dat een kenteken van de moderne tijd? Ja. Meer de vorm dan de inhoud? Wat jammer. Nou ja, nee, het is gewoon de naam van de vorm. Ik bedoel, een televisieprogramma is ook de naam van een vorm. Dat wil niet zeggen dat het slecht is of zo, maar dat is gewoon hoe je de vorm noemt. Maar ik weet nog dat wij naar huis reisden. Ja. Ergens in midden in de week. Want dan had je een hoorspel heel belangrijk over... wat was het ook alweer? Een buitenaardse reis. Ja. En dat was een hoorspel. Het was ontzettend spannend. Ja, ja, nee, ja, dat was natuurlijk, het was prachtig. Maar ja, in die tijd was er ook nog veel meer geld om dat soort dingen te maken. En luisterden er ook veel en veel meer mensen naar één specifiek ding. Want je had niet 100.000 mogelijkheden om naar verschillende dingen te luisteren. Maar, de straten waren leeg. Ja. Dat is echt schattig. Dat is ook niet altijd goed natuurlijk. Nou ja. Ja, maar ik zit even te twijfelen of ik het hele verhaal een antwoord zal proberen te geven of dat aan iemand anders uit zal leggen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen van mensen die gewoon aan de andere kant van de radio nu zitten. Van wat is voor jou het verschil tussen een hoorspel en een reportage? Maar qua podcast kan ik wel zeggen, podcast is gewoon een radioprogramma dat je ergens op internet kunt ophalen en kunt afluisteren als jij er zin in hebt. En het is eigenlijk, moet ik niet zeggen, niet verder vertellen, Marianne, maar het is eigenlijk als radiomaker een beetje gek om aandacht te besteden aan het feit dat mensen nu dit radioprogramma uit kunnen zetten om ergens een podcast op te halen en die te gaan zitten luisteren. Ja, maar hoe doe je dat? Dan zeggen ze, ja, gaat u op platform ja. en haalt u... Ja. Ja, het is echt, als je daar niet in thuis bent, is het echt abacadabra, hè? Ja, en dat terwijl ik in 1959, maakte ik al kennis met de computer. Want dat kwam uit Amerika. Ja. Wij werkten met een computer. De baas beneden in de... In 59 al? Ja. Ietje. Ja, natuurlijk. Ja. Toen hadden mensen ook hersens. Nee. Dat is pas na de jaren 70 gekomen. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ja. De baas die beneden in de productie was, die ging dan naar een speciale telefoon. Ja. Daar sprak hij een code in. En dat werd boven in de computerafdeling onmiddellijk verwerkt digitaal. Je moet nu, ik zeg wel eens tegen mijn kinderen dat er vroeger gewoon geen computer was. Nee, dat is niet waar. Nou, in ieder geval niet bij ons thuis. Nee, natuurlijk niet. Nee. Want toen kwamen de eerste office computers, mm-hmm. daar had je een kamer voor nodig. Ja. Ja. Er ging altijd een radiolamp kapot. Maar Marianne, om even terug te komen op die podcast. Ja, het is eigenlijk, kijk, het is net zoiets als bijvoorbeeld e-mailen. Als je niet weet hoe een mailprogramma werkt, dan denk je ook, ja, maar hoe krijg ik nou berichtjes? En zo is het ook met podcast. Er is gewoon een systeempje. En wij noemen dat tegenwoordig een platform. En dan denk ik ook wel eens van, ja, weet je, maken we het onszelf nu niet te makkelijk? Want niet iedereen die weet dan precies wat je bedoelt. Maar ja, het is gewoon wel een systeem. En via dat systeem, net als bij een bibliotheek, kun je gewoon honderden, volgens mij inmiddels wel duizenden podcasts ophalen. Aha. Weet je wat ik doe? Ja. Ik kies de makkelijke weg. Ik neem gewoon een leuke jonge secretaresse aan die zich digitaal de weg weet. Ja, maar noem er dan wel een manager digitaal of zo in plaats van secretaresse. En betaal je ietsje niet meer dan dat mannen betaald krijgen, goed? Ik zal eens kijken of ik misschien een mannetje aanneem. Nee, nou, dat is wel leuk. Een platform het is komen. Ook wel weer leuk, alleen maar mannetjes aannemen. Goed, nou Marianne, het was gezellig. Dankjewel. Het is inmiddels al 6:30 en ik heb pas 2 vragen genoteerd. Maar als iemand even wil filosoferen over het verschil tussen een hoorspel en een reportage, dan hoor ik het graag via 0800-1121. Dankjewel, hè? Dankjewel. Doeg. Van een glas bier naar een glas whisky on the rocks. Dit is een lied voor ome Gerard Cox. Gisteravond was je weer eens voor de tros, ome Gerard. Je moest weer eens een keer komen vertonen. ik ging er weer pretentieloos op los. Ome Gerard, je kreeg zowaar een hand van Giel Montagne. Als effect van een geoliede campagne heb je weer een ijzer grote sterke hit. Maak de boel. Ome Gerard, 1 miljoen. Ome Gerard, het zou stom zijn als je dat niet zou doen. Ome Gerard, want een Edison is prachtig. Maar het lijkt altijd zo gaat, naast een prijzenkastje met een oude plaat. Na na na na na na. Eens verklaar jij de charmezang voor gek, ome Gerard. Je hebt de jongens zonder ideaal, die hun emoties eeuwig uit de Frans vertalen. Al bij Lurelei bezeken tot hem het. Jij had vroeger een verrekte grote bek, ome Gerard. Willem Thuis vond je totaal niet te vertrouwen. En je greep de koningin in arme ouwe. Want je maakte scherp en cynisch cabaret. Ome Gerard, elk seizoen. Ome Gerard, want jij bent een nieuwe zuurskooitsitroen. Ome Gerard, nu zing je eikelige liedjes van de zomer en de mei. Nou, die zomer is van ons betreft voor de mei. Na na na na na na. In der tijd was er bij jou een ome Frans, ome Gerard, een nummer over Toon en Toon zijn handen. Want hij dreigde volgens jullie te verzanden in massale te gemakkelijk cabaret. Ja, toen vroeg jij God de Vader nog ten dans, ome Gerard. Nu wordt hij cheat, cheat, Henk van der Meijden. Ook de hitpareet belooft je gouden tijden. En de kassa snort in elke platenzaak. De poel, ome Gerard, altijd doen. Ome Gerard, kampioen van het verdwaasde legio. Ome Gerard, duik met demerige teksten en met lelijke muziek in de armen van je kwijlende publiek. Maar de poel, ome Gerard, altijd doen. Ome Gerard, de van je met zijn snorde paren doen. Ome Gerard. Hoe heet die? Johnny Hoes heeft weer een kraker en Ben Kramer breekt weer door. Doe je best, ome Gerard, blijf het doen. Ome Gerard, blijf ze voor. Als je goed luistert hoor je mij klappen in het publiek. Ik was hierbij aanwezig bij deze live uitvoering van Pak de Poen, ome Gerard. Het is oorspronkelijk een liedje gemaakt door Ivo de Wijs in de jaren 70. En het was als een soort kritische beschouwing bedoeld. Omdat Gerard Cox, die toch altijd als een maatschappelijk geëngageerde cabaretier bekend stond, hitjes ging scoren met Het is weer voorbij, die mooie zomer. En Die laaie lichter en allemaal andere liedjes uit de jaren 70. Prachtig. En het grappige was dat er op een gegeven moment een gala was ter ere van het werk van Gerard Cox. En toen heeft Gerard Cox dus zelf dit liedje gezongen. En daar vond ik een opname van toen ik zocht op het woordje poen. Omdat dus net Marianne het woordje poen gebruikte. En daar sloeg ik op aan. Dacht ik, oh, dat liedje, wat heb ik toen genoten. Dat Gerard Cox zelf dus het spotlied op zijn eigen carrière zong. Pak de poen, ome Gerard. Hoorde je dan ook nu voorbij komen in Nachtzuster. Op Radio 1 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Ik doe het te langzaam aan vannacht, want het is 2:30... en ik heb nog maar 2 vragen die we kunnen bespreken vannacht. De ene is, waarom smelt jonge kaas sneller dan belegen of oude kaas? En wat is het verschil tussen een reportage en een hoorspel? Daar kun je dus over bellen naar 0800-1121. Maar het zou ook wel heel fijn zijn als je op dit lijstje een vraag wilt zetten. Dus dat je belt met iets wat je je afvraagt. Anneke? Ja. Hallo. Ja. Zeg het eens. Oh, Ja, ik had een vraag over tinnitus. Ja. Wat de ervaringen zijn daarmee? Weten jullie daar iets van? Of mensen iets van tinnitus weten? Ja. Maar dan is het antwoord ja, want in al die jaren dat ik nachtradio maak... heb ik denk ik honderden mensen gesproken met tinnitus. Oh, goed, ja. En, ja. En wat zeiden ze ervan? Nou, dat je er gillend gek van kunt worden. Ja. Ja, ja, ja, toch? Ja, ik heb het zo dag en nacht. Oh, bah, wat een narigheid. Ja, ja. Maar ja. Ja, goed, ik kom er niet af. Ja, want voor de mensen die het niet weten... op een gegeven moment door allerlei oorzaken... kunnen je oren een gemeen spelletje met je gaan spelen... dat je eigenlijk altijd een geluid hoort. En voor de een is dat een ruis, voor de ander een piepje... voor de ander weer gewoon een toon, een langgerekte toon. En wat is het bij jou, Anneke? Nou ja, ik heb dus dag en nacht... dus net of er krekels in mijn hoofd zitten. Oh, jeetje. Ja. En ja. Zijn het luidruchtige krekels of hele zachte krekels? Nee, dat valt wel mee. Nee, er is wel mee te leven, moet ik zeggen, hoor. Maar ik wou gewoon eens weten of wat andere mensen meemaken. Maar ben je, neem ik aan, wel eens mee naar de dokter geweest? Ja, en die zei dat er niks aan te doen... Ik ben bij de KNO-arts geweest. Ja. En die zei dat er dus niks aan te doen was. Ja, dat is ongelooflijk, vind ik dat. Ja. Want er zijn... Ja, in deze tijd waar altijd zoveel... moderne dingen zijn en zo. Maar, ja, hè? Maar voor tinnitus is het een beetje hopeloze zaak. Ja. Ja, en het is... Ik zal het niemand gunnen, tinnitus. Want het betekent dat je het ook nooit bijna... Nou ja, sommige mensen hebben het vooral 's nachts... als er geen andere omgevingsgeluiden zijn. Ja. Dus, maar sommige mensen hebben het dag en nacht dat ze iets horen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Maar het is voor mij wel fijn. Want heel veel mensen met tinnitus zetten dus 's nachts de radio aan. Zodat dat doe ik ook. Zodat er een geluid is dat het andere geluid een beetje... wegfiltert. Ja. Nee, dat is waar. Ja. En weet jij nou wat het veroorzaakt? Want het kan gewoon gehoorschade zijn dat je te veel harde geluiden hebt gehoord. Nou, ik heb mijn oren uit laten spuiten. En dat was dus door een huisarts. Hmm. En dat ging wel met een enorme druk. En toen heb ik het gekregen. Ja. Jeetje. Ook aan die huisarts. En heb je dat ooit teruggekoppeld naar de huisarts? Ja. Ik heb het wel gezegd. Maar ja, goed, dan zeggen ze... Ja, goed, ik kan er verder ook niks aan doen. Nou ja, echt? Ja. Wat een narigheid. Ja. Ja. Maar goed, als je... Ik ben bij KNO-arts geweest. Die zei ook... mevrouw, daar moet u dan mee zien te leven. Dus ja, ik werd wel een beetje het veld ingestuurd. Ja. Ja, maar dat verbaast me wel. Want er zijn mensen die er echt helemaal aan onderdoor gaan. Omdat je de hele tijd dat geluid hoort. Maar goed, als je zegt het is te handelen. Ja. Voor mij is er wel mee te leven, hoor. Moet ja, ik zeggen. Ja. Ja. Ik vraag me af of er... Want ik heb het zelf niet, dus dan ontgaat je natuurlijk nog wel eens wat. Maar ik vraag me wel af wat de ontwikkelingen zijn op dat gebied. Want als je een kunsthart kunt bouwen of weet ik veel wat voor dingen ze tegenwoordig allemaal kunnen maken, dan moet het toch ook een manier zijn om die trommelvliezen of die oren weer een beetje te fixen. Ja, precies, dat denk ik dan ook. Maar die KNO-arts, die wist het ook niet helemaal. Dus, dat is echt ook gek. Want ik woon in Den Haag. Mm-hmm. En dat is dokter Leverstein. Nou, dat is echt wel een hele goeie. Die stuurde mij dus ook weer naar huis. Ja. Oh jee, maar ik hoor ook wel vaker dat ze er gewoon niks aan kunnen doen. Nee, ze kunnen er volgens mij niks aan doen. Nee. Nou, misschien weet iemand hoe het staat met de ontwikkelingen. Maar als je vraag echt is van... zijn er mensen die ervaring hebben met tinnitus... dan kan ik alvast zeggen ja. Ja, want ik hoor het gewoon heel vaak natuurlijk... vanwege die nachtelijke radio-uitzendingen. Ja. En is er iets wat jij kunt doen wat helpt... behalve de radio aanzetten? Nee, verder zou ik het niet weten. Want maakt het dan nog iets uit of je muziek luistert of gesproken wordt? Nee, dat maakt niet veel uit. Nee, ik hoor het dus altijd. Ja. Wat ik ook doe. Ja, je zou ook bijna denken dat je er misschien aan kunt wennen. Ja, maar dat is ook zo. Je leert ermee te leven, hoor. Maar als het bijvoorbeeld een harde piep is of iets dergelijks, dan word je natuurlijk echt... Dan ga je op een gegeven moment wegkruipen om het te ontwijken. Het zit in je eigen oor. Het is vrij zacht. Oké, ja. Ja. Nou ja, goed. Als mensen Ik weet dat Sander de Kramer, ik weet niet of dat u iets zegt. Ja, dat is... Ja. Die heeft het ook. Echt waar? Ja, die heeft het ook. Die ken ik vrij goed, want die werkt ook bij Radio 5, waar ik af en toe rondloop. Vraag het er maar eens. Ja, dat heb ik nooit geweten, joh. Ja. En waarom weet jij dat dan? Ja, omdat die had een stukje in de krant geschreven. Oh, oké. Okay. En in een of andere krant stond het. En daar weet ik het van. Ik geloof zelfs in de Telegraaf, want die lees ik. Dus ik geloof dat hij een stukje in de Telegraaf erover had. Nou, vraag het er maar eens. Ja, want die maakt op zich een hele evenwichtige indruk. Ja. Nou, dat ga ik hem sowieso eens vragen, maar ik denk dat hij nu lekker ligt te slapen. Ja, hij ligt nou lekker te slapen en ik ga ook maar zo eens even onder zeil. En gelijk heb je. Ja. Dus laat de radio gewoon lekker aanstaan, want wellicht komen er nog ervaringen met tinnitus voorbij. Ja, oké. Nou zeg, hartelijk dank voor het verhaal en voor de tijd die je erin gestoken hebt. Dankjewel, Anneke. Ik ga nou onder zeil. Goed zo, goeienacht. Okay, ja, bedankt hoor. Doeg. Dag. Bert. Hallo. Dag Bert. Hi. Ik heb een vraag. Ja. Ja. Ja. Ik heb het verhaal gehoord van die andere mevrouw. Nou, ja. Dan ga je toch van suizen bollen. Ja, suizen is ook zo'n woord. Oorsuizen noemen ze het. Ja. Oorsuizen. Ja. Nou, één advies. Kauwgom. Kaken in beweging blijven. Echt? Nou, ik geloof niet dat het helemaal afdoende is. Maar als je dus in de auto zit en je duikt een tunnel in... of het effect wat je hebt in een vliegtuig... nou, daar helpt één ding voor en dat is kauwgom. Ja, maar het is niet alsof je, als je je kaken beweegt... dat er dan, zoals in het vliegtuig, dat er iets springt, zeg maar... dat de druk er onderweg komt. Het is een constant geluid wat je hoort. Dus het heeft niks te maken met spanning die je kunt opheffen. Denk ik, hoor. Ja, ik... gelukkig heb ik er geen ervaring mee. Nee, maar daar bel ik niet voor. Oh, waar bel je wel voor, Bert? Waar bel ik voor? Over de ouderwetse zendbakjes die vroeger... die werden veel door truckers gebruikt. Toen noemden we dat nog vrachtrijders. Mm-hmm. En ja, dat was de enige communicatie die je had. Want ja, telefoon was er nog niet. En daar werd flink op tokkelt onder elkaar, breek. Ja. Jobie Beer komt er eens uit op kanaaltje 19. Ja. Oude sentimenten. Hè? Ja, dat is wel grappig. Dat je als radiomaker is natuurlijk een heel andere tak van sport. En toch heb je daar wel een affiniteit mee. Inderdaad, met mensen die behoefte voelen om op die manier met elkaar te communiceren. Ja. Het zijn radiozendamateurs. Ja. Ja. Voor de wet. Ja. Ja, en ja. In die glorietijd had je ook nog een vergunning nodig. Je kon door de je kon letterlijk uit de lucht gehaald worden. Nachtzuster, heb jij een vergunning? Ja, dat mag ik toch hopen van wel. Oh ja, maar dat was als je thuis zat piraten, toch? Want mijn broer heeft ook een keer al zijn apparatuur moeten inleveren. Oh, hey, en wat was zijn nicknaam? Ja, dat weet ik echt niet. Ik weet wel dat hij slaapt, anders zou ik het hem graag vragen. Maar ik denk ook dat we het dan echt hebben over 40 jaar geleden. Ja, daar praat ik ook over. Ja, hè? Ja, ik ben nog oude diesel in de oude school. Ja, ja. Maar ja, je stoorde natuurlijk ook. En zeker nu stoorde je, vroeger was het nog net iets minder erg... maar nu stoor je ook kanalen waar beveiligers op zitten of hulpverleners... Ja. Of zelfs vliegtuigen, volgens mij... Ja, drukken elkaar eigenlijk uit de lucht of van de weg af. Ja. En dat schijnt nu nog te gebeuren met, dat hoor ik nog wel eens, van er zitten wel Oost-Europeanen op de weg, maar ook die zitten nog letterlijk op de bak. Ja. En eerst was er altijd nog wel enige discipline van breek. dan luister je weer of dat er ruimte was. Ja. Ja, waar nog een beetje regels verbonden. Ja. Ongeschreven regels, ja. Maar nu drukken we elkaar letterlijk gewoon weg. En er wordt allerlei koeterwals Russisch, Pools, Tsjechisch. Ja, maar Bert, ik weet niet, er zijn verschillende dingen. Je hebt de radiopiraat, die dus illegaal gewoon allemaal Hollandse hits aan het uitzenden zijn. Ja, ja, ja. Dan heb je de zendbakkies, waar mensen het gewoon als een soort bijna walkie-talkie-achtige manier beschouwen om met elkaar te communiceren. En dan heb je nog de, ik weet niet of ik het dan goed zeg, de radiozendamateurs, die eigenlijk de sport vinden om om berichten vanuit Japan te onderscheppen. Weet ik veel waar. Dus het zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Dus wat is je vraag erover? Ja, ik heb ook 100 vragen. Nee, één specifieke vraag. Het wordt nog steeds gebruikt. Ik zie het ook op meiden die rijden. Wat? Meiden die rijden. Ja. Dat is dus de Vlaamse versie van, over truckers. Maar die Mike. Ja. Je mag geen, laat ik het anders zeggen, de telefoon mag je niet vasthouden. Dat is strafbaar. En dat is maar goed ook. Ja. Er gebeuren ongelukken door. Je bent afgeleid. Maar je mag nog steeds dat bakkie gebruiken. En dan denk je van, hè, heb ik wel gemist? Ja. Ja. Ja, maar dat is dus eigenlijk je vraag. Dat is een beetje de vraag, ja. En dan ook nog van, is het nog steeds populair? Ja. Wordt het niet gebruikt of is het helemaal opgegaan? Volgens mij wel, want volgens mij zitten ze in vrachtwagens nog steeds op die manier. Je kunt net zo goed even bellen. Ja. Dan heb je een lijntje. Ja, tegenwoordig kon je natuurlijk niet, of vroeger kon je natuurlijk niet bellen vanuit de ene vrachtwagen naar de ander. Nee, dan ging het nog met rookgebaren. Ja, dan moest je een duif sturen, toch? Nog een keer? En moest je een duif sturen? Een duif? Ja. Nee, ik zeg 0800-1121. Eens even kijken of iemand op de goede golflengte zit en daar iets zinnigs over kan zeggen. Of die dat nog gebruikt. Nacht, zuster, ik blijf luisteren, maar ik duik nu even in een 2-meter bak. Ja, 2 meter ook. Lekker hoor, de ruimte. Nou, goed zo, Bert. Dank je wel, hè? Hoi. Hoi, doeg. Herman? Ja, goedemorgen, met Herman uit Groningen. Nou, 2 meter bak naar 2 cv is niet zo'n grote stap. De chauffeur, dat is een auto, dat is een lelijke eend. Die heeft 2 paardenkrachten. Daarom noemt dat de chauffeur. Oh, verrek. Ja, natuurlijk. Nou, ja. Nou, tegenwoordig auto's, elektrische auto's, hebben 100 pk. Dus sans de vogel. Maar goed. Dus ik denk dat de toekomst misschien wel is. Wat dacht ik ineens? Vandaag had een vriend van mij, die had een hele oude Mercedes gekocht. Wat over gepraat in 1950 of zo. En toen ging ik nadenken. Had het over lelijke eend. En die heeft maar 2 paardenkrachten. Ja. En die kon overal heen. Ja. En tegenwoordig elektrische auto's hebben 100 pk en zijn eentje, dat is de Bugatti Fiaro, die zit ik voor te sparen. Die is 1 pk, want dat vond ik zo'n leuk bedrag. Nee, leuk getal dat ik denk van, de haringboer vertelde ik dat jarenlang. Als ik een uitvinding verkocht, dan zou ik Bugatti Fiaro kopen. En wat kost een Bugatti Fiaro zo ongeveer? In Nederland 1 miljoen, in Duitsland 1,5 miljoen, want daar hebben ze de BPM. In Nederland 1,5 miljoen, in Duitsland 1 miljoen. Oh, oké. Dus je wil wel een Duitse? Nee, ene keer wil ik die auto. Maar Ik heb nog steeds geen geld. Ik heb nog nooit auto gehad ook. Als je zo lang moet sparen, dan is het logisch. Goed, sorry Herman, maar ik hoor een hele hoop dingen, maar wat is de vraag? De vraag is over 5 jaar, of er over 5 jaar niet allemaal lelijke eendjesachtige auto's zullen rondrijden op benzine. Ja. Misschien veel milieuvriendelijker is dan al die elektrische auto's die eraan komen. Oh. Want je hebt maar een heel klein beetje liter benzine nodig voor 2 paardenkrachten. Dat trekt niet zo snel op. Maar je hoeft ook minder te remmen. Hè, en die banden sluiten ook niet zo hard. En dus het alternatief voor de elektrische auto is misschien wel dat lelijke eendachtige autootjes. Maar je hebt toch tegenwoordig van die hele kleine autootjes die je ook in Amsterdam op de stoep mag parkeren? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik woon in Groningen. Nou, je mag ze ook in Groningen op de stoep parkeren. Maar ja, in Amsterdam is het natuurlijk verder onmogelijk om je auto kwijt te raken in het centrum. Dus daar rijden ze nou allemaal. Ja, het zijn oorspronkelijk volgens mij voor minder valide bedoelde autootjes. Een soort veredelde scootmobiel. Nee, het zijn wel echt autootjes. Oh, nou ja, maar dat. Maar die kunnen maar 50 of zo. Ja, maar de chauffeur, zeg maar, die lelijke eend, die kon gewoon ook op de snelweg. Ja, wat prachtige dingen, toch? Ja, maar dan kon je gewoon, 100 kilometer per uur, zeg maar. Nou, je mag toch niet sneller dan 100, voor zover ik weet ik veel, 100 kilometer per uur. Maar in elk geval, dus ik heb erover nagedacht, over dat elektrisch rijden. En vandaag dacht ik ineens, of vanavond eigenlijk, van als je nou 2 pk hebt, ja. dan heb je wel heel weinig benzine nodig. Maar waren die eendjes, waren die niet ook hartstikke onveilig? Ja, ik weet, er was wel. Ja, dat is natuurlijk wel een aspect. Als anderen heel hard rijden, zo weet ik veel, dat weet ik niet precies. Maar ja. Nou, maar ze zaten ook als een soort van. Was een soort. Ja, ik wou zeggen spaanplaat dat met plastic aan elkaar zat. Maar was het niet ooit zo dat als hij omviel in de bocht, een eend, dat je dan een gratis eend kreeg? Of was het eend kreeg? Of was dat een. Ja, was dat een broodje aap verhaal? Uit de sloot misschien. Nee, ja, dan kreeg je een witte eend. Ja, nee, maar. Nee, maar. Oh, wat was er ook weer? Heb ik dit nou gewoon bedacht? Ik weet het echt niet. Ik bedacht dit gewoon omdat die andere had een hele oude Mercedes uit 1950 en de PK's en zo. En ja. Laten we allemaal weer met weinig paardenkrachten gaan rijden. Maar ja, dan kun je eigenlijk het beste gewoon met een echt paard gaan rijden natuurlijk. Nou goed, nu dwaal ik helemaal af. Ja, dan zit je in de regen. Dan zit je in de regen en de sneeuw. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, maar het is een hele duidelijke vraag. Of we over een paar jaar weer teruggaan naar autootjes met heel weinig paardenkrachten. Omdat dat misschien wel zuiniger is dan. Ja, en ook minder remmen, dat is ook nog zoiets. Want ik heb een paar woorden opgeschreven ondertussen. Remstof, grondstof, kunststof, productiestof en delfstof. Ja, het is leuk dat jij woorden opschrijft, maar wat bedoel je ermee? Dat je dat allemaal minder gebruikt? Minder stof van het remmen, want hoe harder je rijdt, hoe zwaarder het is, hoe meer stof je remt. Er komt stof van de remmen af en dat beseffen mensen niet. Dat elektrische auto's met al die honderden pk's, als die remmen en optrekken, dan krijg je dus kunststof van de banden, die slijten verder, en grondstoffen om die accu's te maken. En de productiestof, dat is de stof dat als de auto's worden geproduceerd, dus een lelijke eend, minder productiestof en minder delfstoffen. Nou, dat heb ik even snel opgeschreven. Maar het zal toch niet. Volgens mij, nou ja, ik misschien dat we daar dan vannacht met elkaar achter komen. Maar het is niet toch dat de bouwwereld en de hele boerenbedrijven stil liggen omdat wij te veel remmen met onze auto's. Nee, maar als je in de stad woont, dan beseffen veel mensen niet. Ik heb dat laatst besef van die remmen. En dan krijg je stof van de. Want de wielen die slijten. Ja. Dus als die wielen slijten, dan is het logische conclusie, daar komt stof af. Ja, maar dat is toch niet in verhouding met andere dingen. Dan kunnen we toch. Ja, nee, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ieder druppeltje op een gloeiende plaat vormt uiteindelijk een vijvertje. Ja, zoiets is het wel. Dan zou kan, natuurlijk kunnen we eentjes er weer in zwemmen en dan kan je weer gratis een eentje krijgen. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Nou, dit hele eendenverhaal krijgt vast nog wel een staartje. Maar in ieder geval is de vraag of het zin heeft om allemaal weer met minder pk's te gaan rijden. Ik vond het gesprek met die mevrouw van 80 plus, dat vond ik zo verschrikkelijk interessant. Mooi. Oh, gelukkig, want ik denk dan weer bij mezelf van, oh, dan ben ik zelf heel geïnteresseerd en dat duurt allemaal veel te lang voor één vraag. Nee, het had de hele nacht kunnen duren. Wat lief, Herman. Nou ja, maar goed, nu ga ik wel ophangen. Oké, dag. Doeg, dankjewel. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik tot nog toe nooit. zoet is, maar van later niet. Ik ben vandaag dus vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Herman van Veen in de rol van Alfred Jodocus Kwakordia. Zo vrolijk. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Wil je meepraten, wil je een vraag op tafel leggen of kun je een antwoord geven? Dat kan allemaal via dat telefoonnummer. Waarom smelt jonge kaas sneller dan belegen of oude kaas als je het warm maakt? Wat is het verschil tussen een reportage en een hoorspel? Wie heeft er ervaring met tinnitus of kan ons bijpraten over de ontwikkelingen op dat gebied? Zijn bakkies nog in trek bij vrachtwagenchauffeurs en andere zendamateurs op zoldertjes? En krijgen we weer auto's met heel erg weinig pk's terug omdat dat beter is voor het milieu? Dat is het rijtje vragen dat ik nu heb staan. Dus mocht je een antwoord weten, volgens mij hebben we nog niemand met een antwoord gehad. Nee. Nou, dan zou het fijn zijn als je ook even belt. 0800-1121. Anton. Goedenavond. Goedenavond. Dag Anton. Ik heb een... twee vragen. Ja. Weet u wat een Mercedes is? 180. Wat zeg je? Een Mercedes. Oké, ik hoor alleen het woord Mercedes. Dus dat kan ik niet echt een hele zin van bakken zelf. Goed. Een Mercedes 180 diesel. Ja. Een Mercedes 180 diesel, ja. Ja. En dat ding liep gewoon op diesel. Diesel. Loopt op diesel, ja. Een Mercedes diesel loopt op diesel, ja. Ja, en die rijdt gewoon vanuit Amsterdam naar Heerlen toe. Op 40 liter diesel. Iets met van Amsterdam naar Heerlen, ja. Ja, ja. En, en ik heb... als je in de Mercedes ging zitten, Mercedes... Ja. Ja. Dan zit je gewoon in een prachtige stoel. Ja, Mercedes heeft een mooie stoel, ja. Ja, en dan ging je gewoon lekker... Zitten. 120. 120 rijden, meter. Ja. 120 rijden. Ja. Nou, en ik heb nog een vraag. Ja. Ja, maar... Dat die Mercedes die wij gaan op lekker gewoon op een kilo. De Duitse liters. Gewoon. Wat? Oké, heen en weer. Oké, Anton, schud eerst eens even met je telefoon. Oké. Ja, even telefoon schudden. Ja, dan ben ik weer. En even recht voor je mond houden. Oké. Ja, dat is al beter, maar, denk ik. En wat is nou je vraag? Een Mercedes 180D. Ja, diesel. Een Mercedes 180D. Ja. Die zijn niet kapot te krijgen. Oké. Nou, is toch goed om te weten, hè? Ja. Ja. Werkt u zelf ook in de Mercedes? Nee. Jammer. Nee. Oké. Maar... ik vind het een leuk programma. Ik ga lekker luisteren. Ja. Ja. En dat was één serieus ding. Ja. Het waren niet de tractoren. Wat? Tractoren. Taktoren. Taktoren. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Nou, hè? En dan ging je weer inzitten. En dan moest je eerst even een kwartiertje de warm... Wacht even, zitten we nu in de Mercedes of in de tractor? Nee, ik ben thuis. Ik ben thuis, ja. Maar wat wilde je nou vragen, Anton? Ik ben een beetje verliefd op mijn buurvrouw. Wat? Ja. Heeft ze ook een Mercedes? Ja. Snap ik het wel. Hey, ja, wat is vooral. Ja, ik heb thuis heb ik bij een bekende merk van Dirk van den Broek. Oh jee. Oké, Anton, ja. Neem mijn hand. Loop met me mee en vertel me wat je vraag is. Ik ben aardig, maar ben ik maar aan een klote lul. Ja, maar dat is geen vraag, dat is een vaststelling. Oké, okay, goed. Door jou, hè? Ik heb daar verder geen inhoudelijke mening over. Oké, okay, goed. Ja. Ik moet zeggen, buiten verhaal van afzaten met de bakjes, weet je? Ja. 27 MC. Ik heb het gewoon meegemaakt. Ja. Ja. Ja. Breekje. Ja. Nou. Ik moet zeggen. Ja. Wat moet je zeggen? Ja. Hoe kan ik nou een dame aardig maken met een leuk cadeautje? Je wil een cadeautje voor de buurvrouw kopen? Ja. Oh. Ja, meen niet. Ja, maar dan moeten we wel iets meer over de buurvrouw weten. Hoe oud is de buurvrouw? Ja. Ik schaam me af voor het bord. Ja, mijn buurvrouw is dezelfde leeftijd als mij. Oh, oké. Okay. 65. Oh. Ik heb motor gereden en ik heb een grote bek. En met de buurvrouw durf je dan niet? Nee. Oh, gossie. Ja, het is heel eenvoudig altijd, hè, met dit soort zaken. Je belt bij de buurvrouw aan. Je zegt, heb je zin in een kopje koffie? Ja. En dan is misschien, als jij zegt een cadeautje... dan is misschien een cadeautje wel iets lekkers bij de koffie. Oké. Of bij de thee. Okay, ja, en dan bel je gewoon aan en dan moet je goed opletten. Als ze drie keer het woord leuk gebruikt, dus wat leuk dat je er bent, wat leuk dat je iets hebt meegenomen, wat leuk dat je zomaar koffie kon drinken, dan vindt ze je leuk. Oké. Dat is de tip. Het is de drie keer leuk regel. Goed zo. Ja? En ik heb nog één vraag. Ja. Ja. Ik hoor het niet op de telefoon. Volgens mij bent u enorm... Dankjewel. Vind ik leuk dat je dat zegt, Anton. Dat meen ik oprecht. Oké. Ik kan ook een bitch zijn, hoor. Nee. Meestal op donderdag. Ga je van alles wat leuk draaien? Iets van andere gas. Oké, nou, nu raak ik een beetje de draad kwijt. En bovendien zit Levi al helemaal klaar met het nieuws. Dus ik zeg heel veel succes met de buurvrouw. Oké. En ik geloof dat u enorm... ik vind u een enorm en aardige dame. Dankjewel, Anton. En heel veel succes. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees Parlement het toch eens. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. Een aantal vergaande toepassingen worden verboden. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. Met AI kunnen teksten worden geschreven, maar ook afbeeldingen, video's en stemmen worden nagemaakt die niet van echt te onderscheiden zijn. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de film Love Story uit 1970, waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg. O'Neill speelde in tal van films en series, onder meer in de film A Bridge Too Far over de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij te zien in de televisieserie Bones. Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82 jaar. Een VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza heeft het niet gehaald. 13 van de 15 landen van de VN-veiligheidsraad stemden voor, maar de VS stemde tegen. Amerika is een van de landen met vetorecht. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. Een speciale VN-rapporteur voor adequate huisvesting brengt maandag een officieel bezoek aan Nederland. Hij komt onder meer naar asielzoekerscentra kijken. Volgens de Verenigde Naties gaat de expert onderzoek doen naar de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid ervan. De rapporteur bezoekt Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Of hij ook naar Ter Apel gaat is onbekend. De vluchtelingenorganisatie van de VN noemt de situatie in het overvolle aanmeldcentrum daar ronduit zorgwekkend. Het weer, het is droog, alleen aan de kust kan een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. De komende dag begint droog. 'S Middags gaat het flink regenen. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Ja, het is allemaal wat, hè. De vragen gaan weer alle kanten op vannacht. En zo hoor ik het ook graag. Dus doe dat vooral, je vraag stellen, via 0800-1121. Een mailtje sturen kan via nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt via X of via Facebook ook altijd een berichtje achterlaten. Je kunt appen via de NPO Radio 1-app. Daar is het ook alweer gezellig. En je kunt als je wil komen chatten. En chatten doe je dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je dan de chat aanklikken en dan voeg je je bij alle mensen die gezellig achter het toetsenbord zitten weer vannacht. Waar hebben we het over? Nou, we willen nog steeds graag weten waarom jonge kaas sneller smelt dan belegen of oude kaas als je het warm maakt. We willen weten wat het verschil is tussen een reportage en een hoorspel, dat vroeg Marianne. En we willen graag ervaringen en ontwikkelingen horen over tinnitus. De aandoening waarbij je constant een geluid hoort in je oren. Bert die wil weten of bakkies nog populair zijn bij vrachtwagenchauffeurs. Herman vraagt zich af of we weer teruggaan naar auto's met heel weinig pk's. Of dat iets scheelt voor het milieu. Ja, en Anton is verliefd op de buurvrouw. En zoekt een tip om de boodschap over te brengen. 0800-1121. Wel mijn woordje klaar, het is net of na. Alles is veranderd, sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar ouder mag, een centje wijzer word. Verliefd over mijn oor, ondersteboven. Dat het nog kan, verliefd over mijn oor. Mezelf, hè, ik zat maffe dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel ladder zat, zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer. Verliefd over mijn oren, ondersteboven. Dat er nog kan, verliefd tot over mijn oren. Niet te geloven, stotterde ervan. op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat hem bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd. Over mijn oren, ondersteboven. Dat er nog kan, verliefd. Over mijn oren, niet te geloven. Ik stotterde van. Kusters, hè? Verliefd was dat. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Bel me vooral met al je vragen en je antwoorden, zoals altijd. Corrie. Hallo, Astrid. Dag, Corrie. Nou, allereerst over die, dat oorgedoe. Ja, tinnitus. Ja. Ja, daar heb ik ook last van. Maar alleen als ik spanningen heb. Oh, kan dat ook nog, dat je het af en toe hebt? Ja, ik heb het af en toe. En wat hoor je dan, Corrie? Heel vreemd geluid en dan zet ik altijd de koptelefoon op met harde muziek. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Als je de koptelefoon opzet met harde muziek, dan maak je het natuurlijk alleen maar erger. Oh, nee. Maar daar ging mijn vraag ook niet over. Oh, oké. Ja. Nee, maar het was even wat ik hoorde. Ja. Mijn vraag was, ik luister al jaren naar jouw programma. Ja. En af en toe weet ik wel een vraagje. Ja. Maar soms dan zit ik al wat minder in de week te bedenken. Wat zal ik nou eens aan Astrid vragen? Oh. Maar dan weet ik helemaal niks. Maar dit is ook verkeerd om, hè, Corrie? Hoe dan? Nou, ja, er luisteren natuurlijk, als je zeg maar een positieve draai aan de luistercijfers geeft, luisteren er 80.000 mensen. Ja. Yeah. Als die allemaal gaan bellen alleen maar zeg maar om mij een plezier te doen. Dat is, het is andersom. De bedoeling is dat mensen die rondlopen met zo'n vraag, die denken van, oh, ja, hoe zit dat nou eigenlijk met dat en dat? Vraag ik me altijd al af. Dat die kunnen bellen. En voor de rest is het gewoon een radioprogramma om naar te luisteren. Ja, maar ik denk, volgens mij zijn er heel veel mensen die willen heel graag, omdat ze het programma voor jou zo leuk vinden, net als meedoen. En die willen meedoen, maar dan kun je niks verzinnen en dan wil je toch meedoen. Ja, dan moeten we misschien eigenlijk gewoon een keer iets op verzinnen. Ja, toch? Dat je gewoon kunt bellen, ook al heb je niks te vertellen. Ja, gewoon even voor de gezelligheid. Ja, maar ja. Ja, nou ja. Dat, ja, nee, maar dat is ook gewoon. Niet voor, dat weet ik. Ja, ik weet niet hoor. Nee, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die naar jouw programma luisteren. Ja. En denken van, ik wil graag meedoen, maar ik weet niks te vragen meer, want het is op. Ja, maar weet je dan alles al, Corrie? Nou, ik kan alles op koel vinden. Ja, dat is wel waar. Maar ja. Ja, dat is wel waar. Maar dan moet je gewoon de volgende keer als je gaat googlen, moet je denken, nee, ik ga niet googlen. Ik bewaar dit voor vrijdagnacht. Nee, maar dan gaat iemand anders gaan googlen en die geeft het antwoord. Ja, maar dat is toch leuk? Want het is, kijk, het, nou ja, op zich is het leuker als je het antwoord weet, omdat je zelf al 85 jaar een aardgasbedrijf hebt. Dat is leuker natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, ja, weet je, als jij iets vraagt, dan hebben al die duizenden mensen die nu wakker zijn, die hebben zich dat nog niet afgevraagd, maar die denken dan allemaal, oh, dat is eigenlijk best leuk om te weten. Dus je doet eigenlijk een soort publieke dienst aan al die mensen. Ja, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die altijd naar jou luisteren. Ja. En, maar die zelf ook geen vraag weten en dat ze nu even bellen om te zeggen hoe leuk dit programma is. Ja, dat gebeurt wel eens, ja, ja. Ja, dat is toch ook leuk? Ja, dat is wel leuk, maar als je aan het luisteren bent omdat je denkt van, nou, wat kan ik vannacht weer leren over gesmolten kaas en tinnitus? Ja. Dan denk je, ja, nu weten we het wel dat het een leuk programma is. Ja, maar ik vind het stiekem, vind ik denk ik toch iedere keer weer, denk ik, ja, ik vind het ook een leuk programma. Ja, ik vind het ook een heel leuk programma. Ja. Maar ik hoop dat mensen die het gewoon een leuk programma vinden, dat ze ook een keer gewoon bellen omdat het een leuk programma is. Ja, maar dan krijgen we 4 uur lang. Nou, vind jij het ook een leuk programma? Ja, ik vind het ook een leuk programma. Corrie vindt het ook een leuk programma. Nou, ik hoor net dat Bakker Johan het ook een leuk programma vindt. Ja, dat op een gegeven moment wordt het... Maar als mensen nou de behoefte voelen om gewoon even te mailen dat ze het een leuk programma vinden, dan juich ik dat van harte toe. Want ja. Dan, weet je, dan is het programma voorbij en dan ga ik naar huis en dan ga ik slapen. En dan is het zaterdagmiddag en dan heb ik redactievergadering met mezelf. En dan kan ik gewoon eventjes in de mail kijken en denk, oh, wat leuk, er zijn nog 4 mensen die het een leuk programma vinden. Nou, laat ik dan bij deze zeggen dat ik geen vragen meer weet. Nee. Maar dat ik het een hartstikke leuk programma vind. Ja, dat is hartstikke lief. En dan ga ik nu mezelf mailen op nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl... zodat ik dat morgen lees. Corrie vindt het een leuk programma. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Dag Corrie. Doei. Doeg. Ine. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik hoor over dat hoorzuizen. En dat is inderdaad heel vervelend. Ja. En ik heb daar ervaring mee. En ik heb daar zelf een oplossing voor gevonden. Oh. En in de krant heb ik ook nog iets gelezen. Dat heb ik even opgezocht. Want ik heb een map waar ik in dat soort dingen in bewaar. Omdat ik denk, daar kan iemand wat van hebben. Mm-hmm. In Amsterdam heb je Jacob Hooy. Die verkoopt allerlei soorten kruiden waar je ook thee van kan zetten. En een van die kruiden, dat is meidoorn. En dat is een middel dat wordt verkocht in de alternatieve geneeswijze. Daar kun je de bloeddruk mee verlagen. Mm-hmm. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En ik heb daar 's ochtends jarenlang 1 lepel in een groot glas, heet water erop, leeg drinken en dat gewoon volhouden. En daar is het bij mij mee verdwenen. Wauw. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof daar nooit een bal van. Maar wel in de kracht van de suggestie. Nou ja, dat is dan verder jouw punt. Ja, het maakt mij ook niet uit. Dus als mensen er baat bij hebben. Ik ben niet heel alternatief hoor, maar het is wel zo dat de reguliere geneeskunde voor heel veel dingen geen oplossing heeft. Ja. En dat je op die manier soms heel goed zelf... Ja, de natuur doet ook... In China wordt al jaren operaties gedaan met acupunctuur. Oh. Dat kun je ook zien als... ik ga niet de alternatieve geneeskunde verdedigen. Nee. Maar ik denk, dat lossen we ook niet eventjes. Dat worden we niet eens hoor, vannacht zo even. Maar... kijk, ik bedoel, als jij helemaal gek wordt van de piepjes op, en bij jou heeft het geholpen, je kunt het al licht proberen. Maar ik vind wel, als je dat gaat proberen, bespreek het ook even met je huisarts. Want heel vaak gaan mensen een beetje experimenteren zonder ook even met de huisarts te overleggen. En dat is misschien dan net de verkeerd om een volgorde. Nou ja, wat ik ook gemerkt heb, dat alcohol had er bij mij invloed op. Want ik denk dat tinnitus niet bij iedereen dezelfde oorzaak heeft. Mm-hmm, mm-hmm. En ik heb uit de Volkskrant een ingezonden brief bewaard die daarover ging. Dat ging over een moeder van 47 jaar met 2 kinderen die een eind aan haar leven wilde maken. Vanwege die tinnitus, hè? Ja, precies. En die mevrouw, dat is iemand uit Nieuwerkerk aan de IJssel. En die schrijft, dat is een heel eenvoudig middel. Ja, dat is een soort gelijk verhaal. Ik heb het nooit geprobeerd hoor. Maar ik geef het gewoon door. En iedereen doet er maar mee wat hij wil. Mm-hmm. Dat is hyssop. Dat is H, Griekse ei. En dan sop. Koop bladeren, steek die in brand. Zorg dat de rook in je gehoorgang komt. Bijvoorbeeld door een trechter. Ja, ik heb het nooit geprobeerd. Nee. Het lijkt me nogal eng, dat hete gedoe door een trechter. Maar ze schrijft wel, en het helpt. Wij doen het reeds jaren in ons gezin op deze manier. Artsen kennen geen middel, maar de natuur wel. Hyssop. Oké. Okay. Ja. Dit vind ik nou een beetje lastig hoor. Als mensen met rook in hun oren gaan proberen om er iets aan te doen. Ja. En, wat is je vraag? Nou, eigenlijk een heel andere vraag, Ine. Want ik raakte een beetje gefascineerd door jouw opmerking dat je een map hebt met knipsels voor als iemand er nog eens wat aan heeft. Dus als jij iets interessants leest, dan knip je het uit en doe je het in de map? Nou, ik heb zelf veel medische problemen gehad. Ik heb bijvoorbeeld een blaasoperatie gehad, maar daar heb ik ook geen medicatie voor nodig. Dat doe ik ook met een kruidenthee en dat helpt uitstekend. Ja, maar ik vroeg even naar die map. Ja, als ik iets zie... ik had toen zo'n last van die tinnitus. En als ik dat dan lees, dan wil ik dat liever bewaren. En daar heb ik een map voor dit soort dingen. En wat zit er nog meer in de map? Er zitten bijvoorbeeld ook artikelen in over behandeling van kanker. Oh. In de krant, gewoon uit de Volkskrant. Stel dat ik dat een keer krijg en ze willen doorbehandelen, maar ik wil dat niet. Ja. Dan kan ik zo'n artikel aan de arts voorleggen en het op die manier bespreken. Oh ja, ja. Nou, dat is sowieso een hele goede tip. Ik heb een staat van dienst in de gezondheidszorg. En heel vaak hebben ze geen oplossing, dus dan ga je zelf op zoek. Ja, en een beetje meedenken met de dokter. Soms vinden ze het bloed irritant, maar mijn huisarts staat er altijd voor open. Die zegt zelfs tegenwoordig, wat denk je zelf dat het is? Ja, precies. En ik had onlangs een gesprek met een nieuwe huisarts. En toen zei ik ook dat ik veel had aan supplementen. En hij beaamde dat ook. En toen heb ik met hem besproken dat dat toch vaak niet serieus wordt genomen. En toen zei hij, ja, die onderzoeken die zijn vaak helemaal niet gedaan. En daarom wordt er ook niet geconcludeerd dat het helpt. Ja. Ja, nee, ja, dat is natuurlijk zo. En ik denk zo. Ook dat er commerciële belangen achter zitten. Oh, ja. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar Ine, heel eerlijk, het komt natuurlijk ook omdat mensen niet werkende rotzooi bestellen en daar heel veel geld voor betalen en dan niet de goede behandeling of een overbodige behandeling krijgen. Nee, dat klopt. Want dus het is een heel lastige manier om daar je weg... Enorm. Ja. Je moet natuurlijk goed kijken wat je doet. Ja. Ik heb die hyssop ook nooit geprobeerd. Ik vind het een eng idee, die brand. Ik eerlijk maar gezegd die meidoorn is heel simpel. Je doet het één keer per dag bij het opstaan. Je drinkt dat glas leeg, dan kan je niks gebeuren. En het is bij mij... Ja, ik merkte, op een gegeven moment was het op. En toen kwam ik er niet toe om nieuw te gaan kopen. En toen merkte ik aan mijn... Ja, ik was gewoon vergeten dat ik dat nog nodig had. Oh, en toen kwam het weer terug? Toen kwam het weer terug. Oh. Dus dat zijn voor mij toch duidelijke signalen. Ja, ja. Want ik ben niet heel zweverig met alternatieve voortdurend... maar ja, ik heb gewoon heel veel fysieke toestanden gehad. Ja, je zoekt je weg. Ja. Dan zoek je een oplossing. Want voor blaasontsteking is ook niet zoveel oplossing. Je hebt penicilline en dan houdt het wel zo'n beetje op. En als dat niet helpt, ja, dan moet je het maar wat meer leren leven, vindt men. Maar dan denk ik, als er een kruidenthee is, berendruif onder andere, dat is ontstekingremmend en dat helpt bij mij heel goed. Nou, ik zeg altijd, iedereen natuurlijk zelf wat die helpt, maar ik zeg wel altijd, check even bij de huisarts of het niet bewezen schadelijk is. Dus voordat je inderdaad rook in je oor gaat blazen, zou ik het even checken. Maar ik denk dat de gemiddelde huisarts het ook niet afraadt om kruidenthee te drinken. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat hij ook niet op de hoogte is van de werking van de kruiden. Nou, dat hoop ik toch wel. Is. Ja. Nee, je weet toch niks van alternatieve kruiden. Als je een huisarts heeft een totaal andere insteek. Ja, ik ben zelf altijd... Maar ja, ik weet dat de meningen erover verschillen. Want ik had die discussie altijd met mijn moeder. Maar ik denk zelf altijd, als nou bijvoorbeeld meidoorn echt een wondermiddel kan zijn voor tinnitus, dan zal de gemiddelde arts dat ook heel graag even willen onderzoeken. Nou, dat denk ik niet. Want Ik denk, als je met een arts bespreekt dat bij jou helpt, dan zegt hij niet dat ga ik onthouden aan een andere. Nou. Hij heeft gewoon een andere invalshoek. Verschilt dat, misschien ook per dokter, hè? Ja, dat is zeker waar. Ja. Goed, Ine, nou... Ik heb ook wel gehoord dat ze... Ik geloof op het AMC, dat is al een wat jaartjes geleden, dat er toen ook... hoe zeg je dat, besprekingen zijn tussen verschillende richtingen, omdat ze toen het idee hadden dat ze van elkaar konden leren. Maar ja, dat moet natuurlijk wel voor openstaan. En ik denk dat die werelden nog erg gescheiden zijn. Ja. Nou ja, het is in ieder geval heel fijn dat jij je tinnitus hebt weten te verminderen. Dat is mooi om te horen. Nou ja, dan heb ik nog een andere tip. Bij mij merkte ik dat alcohol daar een zeer negatieve uitwerking op had. Ja. Als je alcohol drinkt, dan... als het via het bloed werkt... Ik denk dat het niet bij iedereen hetzelfde is. Maar bij mij denk ik dat het via het bloed in mijn oren werkte. Ja, nou ja, de meningen verschillen er ook over. Maar ik denk dat minder alcohol nooit een slecht advies is. Nee, maar... maar ik ben ook geen arts, hè? Dus laat ik geen adviezen geven. Maar dankjewel, Ine. Oké. Dank je, dag. Dag. Vincent? Ja, hallo. Hallo. Hier ben ik, Vincent. Nou, dat is mooi. Dat is het halve werk al. Ik heb een hele goede boodschap. Oh. Tinnitus kan ook overgaan. Vanzelf. Oh? Ja. Echt waar? Maar is het dan wel tinnitus? Ja, zeker. Ja, oh? Ik heb tinnitus een tijd gehad. Mm-hmm. Ik ben er zelfs voor in behandeling geweest bij een arts en zo. Maar het is helemaal overgegaan. Ik heb er geen last meer van. Oh, wat fijn. Ja. Ja. Ook. Kijk, het is namelijk zo dat... mensen die krijgen tinnitus door hele verschillende oorzaken en zo. Ja, ja. Nou, bij mij is het gekomen doordat iemand mij een klap op mijn oor gaf. Hè? En toen kreeg ik zo'n piep in mijn oor. En, maar toen kwam ik bij een specialist, hè, in het ziekenhuis. En die legde mij ook uit, hè, dat je hebt in je oor heb je hele fijne haartjes, zeg maar, hè, zenuwen. Ja, ja. En als er dan een hele harde luchtstroom is, hè, bijvoorbeeld met een klap of op een andere manier met heel hard lawaai of weet ik wat, dan gaan een aantal van die haartjes die gaan... die worden als het ware een beetje plat gedrukt. Die gaan een beetje plat liggen. En je kan het een beetje vergelijken met een korenveld, hè, waar je op een gegeven moment een paar stappen in zet. En dan zijn er een aantal koren... plat. Korendingetjes plat en zo. Nou, maar dat kan na verloop van tijd, want het lichaam heeft ook zelf ook best wel een heel goed herstellend vermogen. Maar die haartjes die kunnen zich na een tijdje weer oprichten. Dat heeft die specialist ook allemaal uitgelegd. Echt waar? Ik dacht dat als die haartjes plat lagen, dat het einde verhaal was. Nou, dat kan dus zo zijn. Maar het kan ook zijn dat het overgaat. Verschil misschien per oorzaak? Dat zou kunnen. Kijk, ja, dat weet ik ook niet zo precies. Maar in ieder geval, kijk, als je nou iets hebt, hè, ja, en je hoort op een gegeven moment... dat het ook over kan gaan, dat geeft een heel goed gevoel. En dan heb je ook een soort hoop van, want kijk, je hoort ook vaak mensen zeggen van... als je eenmaal tinnitus hebt, er is niks meer aan te doen... en je moet er de rest van je leven mee leven. Maar als je nou ook weet dat het in bepaalde gevallen ook over kan gaan... Dat geeft een beetje hoop, ja. Ja, dat geeft een beetje hoop. En ik denk ook... Ja, dat als je op een gegeven moment ook een beetje hoop hebt met dingen... Hè? dat verbetert sowieso de kwaliteit van je leven. Vind ik wel, hoor. Nou, dat is mooi om te horen. Ja, ondertussen, mensen denken ook allemaal mee in de chat. Dat is wel hartstikke fijn. Edwin die zegt, er wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar tinnitus... en er zijn ontwikkelingen dat er iets aan gedaan kan worden... maar dat kan nog wel even duren voordat dat op de markt komt... Ja. En Miranda die zegt, je hebt ook tinnitus maskeerders. Dat is een soort oordopje, daar zit dan een geluidje in. Ja. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat inderdaad een soort tegengewicht geeft voor een geluid dat je steeds hoort. Maar ja, inderdaad, dat is precies wat iedereen eigenlijk wel een beetje weet over tinnitus. Er zijn zoveel verschillende vormen, oorzaken en de hoeveelheid last dat iemand ervan heeft. Ik. Ja. Dus dat is. Ja. Maar goed, wat jij zegt is helemaal waar. Het kan hartstikke fijn zijn voor mensen om te horen. Van als je constant oorzuizen of gepiep hebt, dan misschien heb je dan wel een vorm die wel op te lossen is. Dus dat is fijn om te horen. Ja. Dus het kan dus overgaan. En dat is. Kijk, artsen die kunnen er dan zelf dan niet zoveel aan doen. Maar ja. Nou, je lichaam die kan zelf ook nog heel wat doen. En kijk, het is ook zo dat die toon, hè, die gemaakt wordt, hè, die ontstaat eigenlijk niet in je oor zelf. Maar het is eigenlijk je brein die gaat als het ware iets invullen. Wat ontbreekt aan de informatie die je oor uitzendt naar je hersenen. Hè. Kijk, omdat er een aantal haartjes plat liggen, zijn er bepaalde toonhoogtes die dan niet meer doorgegeven worden. En dan gaan je brein die gaat dan die toonhoogtes, hè, die als het ware uitgevallen zijn, aanvullen. Gewoon aanvullende informatie. Maar dat brein kan het niet even aan- en uitzetten, dus dat blijft dan doorgaan. Begrijp je? Nou, en op een gegeven moment, als die haartjes dan weer wat meer zelf gaan uitzenden, hè, dat ze weer wat herstellen, dan gaat het brein ook wat het zelf invult weer verminderen. En zo kan het er niet eens verdwijnen. Nou, ik hoop dat het goede nieuws voor zoveel mogelijk mensen geldt. Dank je wel, Vincent. Oké, prima. Dank je, doeg. Oké, ja, doei. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Genie Paul McCartney, Hope of Deliverance, hoorde je. 0800-1121, dat nummer kun je gebruiken om mee te praten over ieder onderwerp dat je hoort. Ik zoek nog steeds iemand die weet waarom jonge kaas sneller smelt dan andere kaas als je het warm maakt. Wat het verschil is tussen een reportage en een hoorspel. Als echt niemand het weet, ga ik het om 6 voor 6 uitleggen. Kijk, het is nu 4:30. Ja. Dat durf ik best te beloven. Even kijken. Bertie wil weten of bakkies nog steeds populair zijn bij vrachtwagenchauffeurs en op zolderkamertjes. Herman vraagt zich af of we weer teruggaan naar auto's met heel weinig pk's, zoals de lelijke eend. Omdat dat beter zou kunnen zijn voor het milieu. En Anton, die is verliefd op de buurvrouw, maar die heb ik al advies gegeven. Dus op zich denk ik dat dat, of het goed komt, weet ik niet, maar in ieder geval dat daar iets kan gebeuren als het moet. En 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je zelf nog een vraag op dit lijstje kunt zetten. Hans. Hi Astrid. Dag Hans. Hans uit Amsterdam. Ik begin maar even te zeggen met Corrie, je hebt een heel leuk programma. En je doet het hartstikke leuk dank met je de wel. Mensen. Echt hoor. Het is echt. Je bent een voorbeeld van vele mensen. Meestal valt dat echt reuze mee. Maar vandaag een hoop mopperende mensen op de app zie. Ja. Maar dat komt omdat we het natuurlijk een beetje over alternatieve geneeswijze hebben. We hebben één iemand gehad die slecht te verstaan was. Dus dan, dan gaan mensen toch mopperen. Ja, maar dat mag hoor. Ja. Als het over alternatief gaat. Ik heb met mijn vrouw nog mee. Mijn vrouw is een kanker. Overleden, maar dat heb ik meegemaakt. Dan had je nog het Moerman-dieet. Als er iets alternatief was het toen. Waarschijnlijk heb je er ooit wel van gehoord. Ja, het is al jaren geleden. Het is al bij mij al heel ver weg nu. Ja, maar ik wil daar heel graag één ding over zeggen. Kijk, sommige dingen zijn ook gewoon niet op te lossen. En ik kan me altijd heel goed voorstellen dat je dan in alle hoeken en gaten gaat zoeken. En zeker zoals bij iets bij tinnitus, daar kun je zo ibel van worden. Niets. Maar heel aardig is dat de omschrijving oorzaken heel toepasselijk is. Hè? Mm-hmm. Jij zei, er zijn zoveel oorzaken voor. Wat mooi dat ik dat zei. Heel toepasselijk, hè, oorzaken. Ja. Dank je voor deze aanwijzing, ja. Maar ik dacht dat het verschil tussen een reportage en een hoorspel was. Het een is fictief, het ander is non-fictief. Nou. Een hoorspel is fictief, het is meestal een spel. Ja. Verhaal. Ja. En reportages is echt is non-fictie. Hè? Het is gewoon een verslag van een gebeurtenis. Ja. Nou, ik denk wel dat deze definitie vaak opgaat. Maar je kunt natuurlijk ook een hoorspel hebben over een waar gebeurde gebeurtenis. Zoals. Dan is het meer een documentaire, vind ik het dan. Een documentaire? Oh, dan gaan we die toevoegen. Maar ik denk dat een reportage heel goed een documentaire kan zijn. Ja, maar dat is niet. Mijn hoorspel is meestal toch non-fictie. Of een fictie. Ja. Nou, meestal wel, denk ik. Ja, maar bijvoorbeeld in het programma Fink, dat voor Nachtzuster wordt uitgezonden, was Koen van Deun, zeg ik uit mijn hoofd, was te gast. En die heeft dus een hoorspel gemaakt over de teloorgang van het schip de Batavia. En dat is dan gebaseerd op een ware gebeurtenis. Ja, maar het is wel gedramatiseerd. Dus het is wel de verhaallijn is wel gebeurd, maar alles eromheen is verzonnen. Maar ja, een hoorspel is voor mij eigenlijk is een soort geluidskunstwerk. Dus daar komen heel veel geluiden. Maar goed, in een reportage kan ook heel veel gebruik worden gemaakt van geluiden. Of, ja, dat weet ik. Dat weet ik, want mijn vriend is inmiddels overleden. Die was hoorspelinspecient bij de omroep, hè, ooit. Dus dan weet je, allerlei dingen werden ook door hem Maar wat is een inspecient? Geluidsinspecient, dus die zorgde voor al de geluiden. De auto die kwam aanrijden en allemaal kunstmatig werden die geluiden toegevoegd. Met opnames gewoon en buitenopnames. Maar ook met donder werden nagemaakt met bepaalde platen die heen en weer knalden of zo. Die vriend van jou die ging met een grindbak naar zijn werk 's ochtends. Bijvoorbeeld, leuk. Door het grind lopen, lag de grind en dan liep Paul Vlaanderen over het grindpad naar de deur. En dan hadden ze een bak met grind. Gewoon, en dan liepen ze er overheen heen en weer. Zo. Ja, maar dat is inderdaad wat je voorstelt bij een hoorspel. Een verhaal dat verteld wordt met acteurs en geluid. En een reportage is een verslaglegging van een gebeurtenis. Precies. Of een. Nou, zijn we dus samen toch uitgekomen. Dat was wat mij bezighoudt al jaren. Hè. Oh. Maar dat moet ik misschien meer bij Spits zijn morgen, bij de taal. Het gaat om, je hebt het over elk meisje, maar elke jongen. Ja. Elk uur, maar elke minuut. Ieder meisje, iedere jongen. En dan denk ik, waar het zit, hoe is dat in de taal gekomen? Dat begrijp ik niks van. Ik denk, waarom gewoon niet allemaal hetzelfde dan? Ieder meisje, ieder jongen. Ja, maar dan zou je toch ook kunnen zeggen, waarom zeggen we niet de huis en de meisje? Ik bedoel, ik bijt het er niet van. In het Engels, every is... Iedere, dan denk je, yes, every. Ja. Dan heb je geen verschil. Maar het heeft wel iets te maken met die en dat. Want even kijken, is het altijd... Dat meisje is altijd dat ding, elk ding, dat huis, elk huis. Ja, maar elke minuut, elke seconde, maar het is elk jaar. Ja, maar dan is het niet weer... Elke... Ja, maar het is ook het jaar en de minuut. En de jongen en het meisje. Dan is dat die koppeling. Nou, er zit, ik zit dit hier ter plekke in te vullen. Maar er is wel een koppeling hier tussen, volgens mij. Ja, met de lidwoorden dus eigenlijk. Ja. De het en hem. Ja, er gaat vast iemand mij ongelijk bewijzen. Want iedereen gaat nu 100 woorden zitten bedenken. En met elkaar komen we dan tot 8 miljoen woorden. Het meisje en een jongen gewoon. Hè. Maar is het meisje en de jongen. Dus daar is het weer verschil. Maar dus. Is alles wat het is ook elk? Dus, het uur, elk uur. Ja, want het zou kunnen. Zou kunnen, het jaar... Elk jaar. Ja, de kat, elke kat. Ik ga het uitzoeken. Ja, ergens. Maar dat maakt het. Ik ga het eens uitzoeken. Ja. Maar dit maakt het nog erger, Hans. Want waarom hebben we twee verschillende lidwoorden? Ja. Drie eigenlijk, toch? De, het en. Ja. Maar goed. Ja, maar goed. Misschien moet je iets met morgen. Want ik luister ook altijd naar Frits Spits. Dus dan denk ik taal. Dat vind ik altijd wel interessant taal. Maar goed, ik hou je niet langer op. Hè, want er willen andere mensen ook zeggen dat je het zo leuk doet. Dus, We hebben nog een hele rij met mensen die willen zeggen dat het zo'n leuk programma is. Dus ja, dankjewel. Maar je hebt zo'n heerlijke stem ook, hoor, moet ik zeggen. Oh. Heb jij ooit wel gezongen ook? Ik moet er zelf heel erg om lachen. Zal ik eens kijken of ik dat kan vinden? Ik heb namelijk ooit een singeltje uitgebracht. Oh ja, echt. Dit heb ik nog nooit. Een hele mooie zangstem. Nee, maar ik heb natuurlijk een prachtige stem. Hè. Kijk, je kunt er hoog of laag over springen, praten, absoluut. Doen. Maar ik heb een hele mooie stem. Maar ik heb totaal. Ik ben amuzikaal. Ik ben zo toondoof als een betonnen plaat. Dus dat is echt. Maar. Ik kan geen noten lezen, maar ik heb wel gevoel voor muziek. Want ik zing het altijd wel makkelijk na allemaal. En zo. Ja, maar mijn dochter zegt altijd... je weet wel hoe het moet klinken, maar het komt anders uit jou. Dat zegt ze altijd. Ja. Oh, maar het komt zo verrekt slecht uit je strot, werd er dan tegen mij gezegd. Ja, precies. Het komt er zo rot uit. Ik mocht vroeger ook, net als mijn moeder, mocht ik niet meezingen, moest ik playbacken. Nou, nee. Oh. Ik kan wel aardig zingen. Moet hoe ik heette dat liedje? Nou, dit is toch echt heel erg. Maar dat was ook... was een soort gimmick, een grapje was dat. En toen tijdens de opname was met een van de Bollands. Oh. Bolland of Bolland. Is ook heel, de van de tweeling. Oh, nou ja, tweeling. Nee, het is geen tweeling. Broeders. Toch is het? Nee, het is geen tweeling. Ja. Nee, maar de ene... Ja, ze waren laatst weer eens een keer samen. Want ze hebben een tijdje geboeid. Nou, ruzie gehad met een heel ander verhaal. Maar... Ja, maar ze zijn weer goed. Dat vind ik wel goed. Want, is dat zo? Want het is zomaar sinds gisteren weer... Oh nee, want... Nou ja, goed. Oh. Anyhow, lang verhaal kort. Ik heb ooit voor de grap daar een keer een liedje opgenomen... maar dit had ik net zo goed niet kunnen zeggen... want ik weet gewoon zelf dus al niet meer hoe dat liedje heette. Dat is heel verdrietig. Tot je geluk, wil je dan zeggen. Nou, laten we er gewoon geen mensen mee lastigvallen. Ja. Ja, want dan zou ik kunnen vragen om te gaan zingen. Dat is voor niemand leuk, want dan krijgen we toch eindelijk het moment dat mensen zeggen, het is geen leuk programma. Dus dankjewel, Hans. Nee, dit is wel. Ik vind het heel leuk. Ik heb weer met plezier even met je gesproken en dat doet mij weer een genoeg. Nou, dat is toch het halve werk. Fijn. Ik wens je nog een hele fijne nacht verder toe. Ja. En ik zou zeggen, ga zo door. Ik mag dat zeggen als 85-jarige. Ja, dan mag je dat zeggen. Maar ik vind ook dat jij daar dan gewoon inspraak in hebt. Ja. Zolang je zegt, ga door, hè? Zolang je niet zegt van misschien wordt het tijd om op te houden. Nee, absoluut niet. Ja. Goed, dankjewel, Hans. Hey, fijne nacht nog verder. Hetzelfde dag. Hoi. Ja, dan dacht ik, ik laat het zingen over aan iemand die wel succesvol in de studio van Bolland en Bolland heeft gestaan. Maar ergens is dit natuurlijk ook geen zingen, maar wel een monsterhit. Falco, hoor je. Genie. Genie, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Halt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Falco hoorde je natuurlijk. En Genie. 0800-1121. Dat nummer kun je zoals altijd weer gebruiken. Doe dat vooral voor vragen en voor antwoorden natuurlijk. Eens even kijken. Johan. Dag Astrid, met Johan van Knechtsel uit Eindhoven. Hi, hallo. Ik bel op over de eend, de 2CV. Ja. De 2CV. Ja. De PK's. Dat zijn geen echte PK's. Het zijn geen echte paarden? Het zijn geen echte PK's in de zin van natuurkundig vermogen. Oh. Het zijn fiscale PK's. Wat? Belastingtechnische PK's. In Frankrijk en ook in een paar andere landen, zoals België, werd de motorrijtuigenbelasting, niet zoals hier in Nederland, bepaald op basis van het gewicht van de auto, maar op basis van een rekenformule. En wat eruit kwam, dat werd een fiscale paardenkracht genoemd. Oh. En de allereerste eenden, 2CV, hadden 2 fiscale paardenkrachten. Mm-hmm. Maar in werkelijkheid hadden ze toen al 8 of 9. En de latere, de recentere versie, die hadden 20 echte paardenkrachten. Maar ze werden nog steeds 2CV genoemd naar de belasting, naar het belastingtarief. Ja. En er zijn meer auto-aanduidingen waarvan het nummer, mm-hmm, het type auto van het nummer, terugslaat naar de fiscale PK's. Ga je nu ook Mercedes 180 zeggen? dat zal denk ik geen PK-aanduiding zijn. Oh, oké. Okay. Dit is een Duitse auto, daar gaat het misschien weer iets van. Ik heb ooit van een Duitse politieagent gehoord dat in Duitsland systeem op basis van de cilinderinhoud gaat. Oh. Maar ook weer voor een bepaalde formule. Maar het zijn geen echte PK's. Het zijn in Frankrijk, de eend is een Franse auto. Ja. Het is een belastingaanduiding die nou toevallig ook paardenkracht genoemd wordt. Toevallig ook paardenkracht, dat is echt suf. Ja, dat vind ik echt gek. Het moet een naam hebben, het beestje. Ja, nou ja, Paul zegt, Paul die zegt dan weer een deux-je-vo heeft 29 pk. Die zegt ook die belastingberekening, komt hij ook. En Pierre, die zegt, de eend had eerst een vermogen van 8 pk. De laatste, ja, dat klopt. De laatste modellen. Toen die vraag kwam, heb ik dat ook nog even opgezocht in Wikipedia, van hoeveel heeft zo'n eend nou eigenlijk? En echt. Ja. En dan kwam ik op de oudste, 375 cc. Nou, dat is bij wijze van spreken een opgevoerde bromfietsmotor. Een 8 pk. Mm-hmm. En de laatste 20. Die hadden ook een zwaardere motor. Oh ja, nou ik krijg hier van verschillende mensen 29. Maar goed, over die paar paarden zullen we niet moeilijk doen. Nee, dat zullen we niet. Dit heb ik, ik heb opgezocht onder paardenkracht. En dan krijg je een subkopje. Fiscale paardenkracht, chevaux fiscale. Ja. En dan kun je het verder zoeken. En ook Engelse ouders hebben ooit dit soort aanduidingen gehad. HP4 was 4 paardenkracht, horsepower. En dan hadden ze in werkelijkheid 14 of zo. Ja, maar dit is natuurlijk, dit is wel een beetje gek is het wel. Het is een beetje een fictieve paardenkracht, dat moet een naam hebben. Maar dat je je auto gewoon 2 paardenkrachten noemt, een deusjevo, en dat het gewoon een 9 is of 29 of wat dan ook. Maar goed, goed om te weten. Maar wat denk jij, gaan we weer terug naar auto's met veel minder paardenkrachten? Nee, ik weet het niet. Kijk, ik heb zelf een auto, die heeft iets meer dan 200 paardenkrachten, maar die heeft een tamelijk zware motor en die is vrij zwaar. Die kost nogal wat in de motorrijtuigenbelasting. Mm-hmm. Daar zit een bepaalde milieuklasse op. Ik heb ook nog een heel oud autootje. Dat is 4 keer zo'n kleine motor. Dus 3 keer lichter van gewicht. Maar vanwege de leeftijd heeft hij geen autoklasse. Met de een mag ik Antwerpen nog wel in. Dat ben ik vorige week geweest. Met de ander mag ik het niet. Ja. Terwijl die ander maar het halve brandstofverbruik heeft. Dan denk ik dat die per saldo misschien nog wel schoner is. Het is toch, dat is misschien ook omdat het zich natuurlijk gewoon ontwikkelt. Maar dat is best nog wel lastig, al die regelgevingen. Om dat aan te passen bij de ontwikkelingen en andersom. Als we binnenkort allemaal elektrisch gaan rijden, of misschien waterstof, dan zal het weer anders zijn. Ja, dat is ook zo. Nou, in ieder geval, in ieder geval weten we nu hoe het zit met die chevaux, oftewel die chevallen, oftewel die paarden. De eenden. Het is wel allemaal in de beesten, die auto's. Dankjewel, Johan. Wacht even. De vorige spreker, Die had het nog even over waarom het een het grote huis en het en de kleine of nou zoiets. Nee, waarom het elk meisje en elke jongen is. Je had gelijk. Het is een combinatie van woordgeslacht en naamvallen. Het Duits heeft er nog heel veel van. Het Nederlands heeft er maar een beetje van over. En het Engels is het nagenoeg weg. Het is een combinatie van woordgeslacht en naamvallen. Jouw antwoord was helemaal goed. De rest was heel veel terug naar de Nederlandse lessen van vroeger. Ja. Maar ik hoorde vooral dat wat ik zei goed was. Oké. Ja, maar dat is ook weer lastig. Want dan gaat weer iemand appen dat ik... Oh, dan moet ik, pak het er even bij. Dan kom je in de details. Nee, maar dat ik geen antwoorden mag geven. Dat is ook terecht natuurlijk. Ik zat ook maar voor me uit te filosoferen. Maar Rob, die zegt... Ja, je had wel gelijk. Jij wil alle vragen zelf beantwoorden. En dan zegt hij, dat vind ik wel heel mooi, echt iets voor een vrouw. Ja. Dus het heeft iets met mijn gender te maken dat ik eigenwijs ben. Dat is wel fijn om te weten. Goed. Eigenwijs en een eigen wijs is ook nog anders. Als je toch een taal hebt. Oké, nou, dat laten we allemaal aan Frits over. Kaarten. Ja, dankjewel, ik Johan. Dank je. Goedenavond nog. Nacht bedoel ik. Hoi. Ja, hoi. Ja, mag ook allemaal. Je nacht, avond, ochtend, net hoe je het voelt. Niek? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet er toch even aan denken dat ik ook heel lang in een eentje heb gereden met heel veel plezier. Echt? Ja, fantastisch. Ik vond het zo'n leuk. Maar dat geluid alleen al, dat was een beetje dat aanblazen. Volgens mij is het ook gewoon een tweecilinder motortje. Heeft het daar mee te maken, niet die paardenkracht hoor. Maar weet je waarom dat autootje, tenminste dat heb ik ook maar een keertje gehoord, waarom die zo hoog is? Nee. Volgens mij wilde de ontwerper met zijn hoge hoed in de auto kunnen zitten. Dat is toch echt heel leuk allemaal, hè? Ja. Ja, maar weet je dat er gewoon... soms schrik ik daar een beetje van. Het voegt ook niks toe. Maar dat er gewoon een hele generatie is die, als je tegen ze zegt lelijke eend, gewoon echt alleen maar het dier voor zich zien en niet de auto. Echt waar? Ja, er zijn gewoon mensen die dat helemaal niet meer weten. Dat er eenden bestonden. Als in de auto's. Ja, er is natuurlijk op een gegeven moment weer zo'n revival geweest. Maar ja, ze zijn natuurlijk... dat zei je ook al, het zijn levensgevaarlijke autootjes. Het stelt natuurlijk helemaal niks voor. Nee, een bordkarton. Je moet er echt geen ongeluk mee krijgen. Want dat loopt in de meeste gevallen niet goed af. Maar de Kever heeft wel echt nog over revival gesproken. De Kever is nog helemaal weer in de nieuwe, hippe vorm teruggekomen. Maar de eend die is toch overleden. Is een zwaan geworden, denk ik. Ja. Ja, de Mini heeft natuurlijk ook weer helemaal die revival. Dat is nu een peperdure auto geworden. Ja. Maar goed. Daar belde ik niet voor. Mijn vraag is eigenlijk... ik moest natuurlijk wel denken aan Lelijk Eendje, Deux-Chevaux, Frankrijk, Parijs. En ik dacht, Parijs, ja, Paris. Waarom wordt zo'n stadsnaam die je uitspreekt als Paris... door ons dan uitgesproken als Parijs en het... Hetzelfde geldt voor Berlijn. Waarom schrijven wij niet Berlijn en dan met IE zoals het klinkt? Napoli. En niet als waarom zeggen wij dan Napels? Zo zijn er heel veel plaatsen. Hè? Ook spreek je dat al een beetje gek uit, Kopenhagen. Als je dat Deens is natuurlijk een slecht. Tenminste, dat vind ik altijd een hele moeilijke taal om te. Verstaan wat ze nou precies zeggen, maar eigenlijk is het Kopenhagen. Waarom zeggen wij Kopenhagen? Maar dan is het eigenlijk veel gekker dat wij Peking zeggen. Ook, ja. Want dat lijkt er niet eens op, toch? Is het Beijing in het... Is dat in het Chinees of is dat in het Engels? Dat zou ik niet weten. Nee. Maar ik bedoel, ervan uitgaande dat vroeger ooit... als mensen zeggen, ik woon in Paris, j'habite à Paris... waarom zeggen wij dan niet gewoon Paris? Kijk, dat je Londen, Londen, dat snap ik dan al wel, Londen. Mm-hmm. Dat mm-hmm. lijkt er wel op, maar... Nou, dat is mijn vraag. Ja. Ja, ik zit erover te denken, want als je het uitspreekt... zoals de autochtonen het uitspreken... Dan moet je dus ook de uitspraak is dan niet meer zoals je het schrijft. Nee. En maar dat kan ik me voorstellen. Dat je dus inderdaad Paris schrijft als P-A-R-I-E. die snap ik wel. Maar waarom, of dat hè, de Amerikanen of Engelsen zeggen Paris, dat snap ik ook wel. Want dat, dan spreek je het uit, maar dan op zijn Engels. Mm-hmm. Maar wij zeggen dan... Wij ja, we maken er ook helemaal andere woorden van. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen, zoals altijd. Dus 0800-1121. Dankjewel voor je vraag, Niek. Ja, graag gedaan. Fijne nacht. Dag, jij ook. Geetje. Dag, mag, zuster. Hallo, ik wou het over de kaas hebben, maar ik ben geen chemicus. Nee? Ik verbeeld me alleen een denkgolf te hebben. Oh. Het is een beetje de story of my life. Is, dit heb ik de hele dag, dat ik me verbeeld dat ik denkgolf heb. Ja. Nee, geen denkgolf. Oh. Een denkhoofd. Oh, een denkhoofd. Ja, nou, laat maar horen dat hoofd. Jonge kaas, daar zit nog vrij veel vocht in. En naarmate kaas ouder wordt, verliest hij dat vocht. Wordt hij droger. Ja. Want als je op een gegeven moment heel oude kaas hebt, dan heb je brokkelkaas. Ja, ja. En dat buigt niet meer, ja. En ik denk dat dat vocht de reden is. Als je die kaas verhit, ja, gaat dat koken en smelt de kaas. Oh, ja. Dat zegt mijn denkhoofd. Nou, maar net wat ik zeg, ik ben geen chemicus. Nee, maar ik denk dat jouw hoofd best wel zinnig over... denk ik, hè. Want ik ben natuurlijk geen jurylid... maar ik denk dat jouw hoofd daar best wel zinnig over... nagedacht heeft in dit verhaal. Ja, want het is het natuurlijk. Er zit vocht, het zit meer vocht in. Er zit meer vocht in. En zo wordt oude kaas dus ook oud. En zo wordt uitdrogen. Oude kaas ook oud. Oudgedroogde kaas, ja. Ja, in wezen wel. Uitgedroogde ja. kaas, die wordt ook veel zouter. Ja, dat is dan weer niet logisch. Omdat ja, de verhouding water en zout dan groter... of de verhouding zout ten opzichte van het aanwezige water groter wordt. Ja. Oh. Want op een gegeven moment als je... Als je kaas maakt, ik weet niet hoe je weet hoe dat gaat. Een beetje. Nou ja, melkstremsel. De melk scheidt zich in rongel en in wei. De rongel wordt eruit gehaald en dat gaat onder een pers in eerste instantie. En dan gaat hij in een pekelbad. Kaas ligt tijd, ja, vraag me niet hoeveel tijd. Mm-hmm. Maar die ligt dus in een zoutbad. Ja. En dan moet hij rijpen. En naarmate de kaas ouder wordt en het vocht eruit trekt... Ja. zal hij dus ook zouter worden. Ja, en dan zullen die vochtmoleculen wel iets doen qua zachtheid als het warmer is. Klinkt heel logisch. Ik denk dat we samen een chemisch diploma kunnen aanvragen, Greetje. Mooi. Ja, gaan we proberen. Toch zin gehad in het leven. Ja, zo, wat was jouw zin in het leven? Nou, ik heb iets over kaas gezegd. Dankjewel, Greetje. Okay. Goeienacht. Dag. Straks gaan we disco dansen en daarna gaan we gewoon lekker door. Dus blijf je vragen doorgeven via de bekende wegen. En bel dus naar 0800-1121 als je een antwoord weet op een van de openstaande vragen. Of als je nieuwe inhoud wilt toevoegen. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VN-ambassadeur van Israël heeft president Joe Biden bedankt voor het veto van zijn land tegen het staakt het vuren in Gaza. De VS stemde gisteravond tegen die resolutie in de VN-veiligheidsraad. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. 13 van de 15 andere landen stemden voor. Volgens de Israëlische ambassadeur laat het veto van de VS zien dat Amerika stevig aan de kant van Israël staat. Hamas noemt het Amerikaanse veto onethisch en inhumaan. En ook internationale hulporganisaties hebben kritiek geuit op de VS. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees Parlement het toch eens. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. Een aantal vergaande toepassingen worden verboden. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. Met AI kunnen teksten worden geschreven, maar ook afbeeldingen, video's en stemmen worden nagemaakt die niet van echte zijn onderscheiden. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de film Love Story uit 1970... waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg. O'Neill speelde in tal van films en series, onder meer in de film A Bridge Too Far, over de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij te zien in de televisieserie Bones. Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82 jaar. Deutsche Bahn waarschuwt voor extra drukte in treinen na een 24-uur staking van machinisten voor betere arbeidsvoorwaarden. Door de verstoringen van gisteren worden vandaag in Duitsland volle treinen verwacht, vooral in de ochtend. Reizigers wordt geadviseerd hun reis uit te stellen. Het weer, het is droog. Alleen aan de kust kan wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Ook 's ochtends is het droog. 'S middags gaat het flink regenen. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. 4 uur geweest en ik heb een mooi lijstje hoor met vragen. Het zou fijn zijn als je een antwoord door wilt geven via 0800-1121. Of als je me gezellig mailt op nachtzuster@omroepmax.nl. Op X en op Facebook vind je me ook. Ook daar heet ik Nachtzuster. En je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Op dit moment zijn er 29 mensen aan het chatten. En op een of andere manier vind ik het ontzettend bevredigend als dat een rond getal is. Dus als je je nog even toe wil voegen, doe dat dan via radio1.nl/nachtzuster. En dan klik je even de chat aan en dan word je daar hartelijk ontvangen. Dat durf ik te beloven. Appjes sturen via de NPO Radio 1 app. Dat is helemaal gratis. En ook die verschijnen hier in mijn schermpje. Dus laat even van je horen als je nog wakker bent om 3 over 4. Marianne, die hebben we beantwoord. Die is beantwoord door Hans, de vraag van Marianne. Nou, Bertie wil graag weten of bakkies nog populair zijn, vooral bij vrachtwagenchauffeurs. En Anton was verliefd op de buurvrouw. Die heb ik dan wel van advies voorzien. Dat moet ik eerlijk toegeven. En Niek die wil graag weten waarom we plaatsnamen niet uitspreken zoals de lokale bevolking dat doet. En ook niet schrijven vaak zoals de lokale bevolking dat doet. Dat is eigenlijk alles wat ik nog heb staan aan vragen. Dat is echt te weinig om de komende 2 uur mee te vullen. Dus loop jij nog ergens mee rond? Kun je iets verzinnen? Of heb je laatste bedacht van, god, daar zou ik meer over willen weten? Pak dan nu de telefoon en bel 0800-1121. Misschien spreek ik je dan zo. Maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max, de omroep die nog leden kan gebruiken, is dit Earth, Wind & Fire. Fantasy hoorde je natuurlijk. Earth, Wind and Fire was dat. Nel? Ja? Hi. Hi, goeienacht. Ik vind dat zo leuk als mensen dan midden in de nacht naar een radioprogramma bellen en dan waarschijnlijk meer dan een half uur moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. En dan zeg ik de naam en dan zegt ze, ja? Ja, ja, het is zover, je bent op de radio. Nou, mijn oom heeft ooit tegen mij gezegd, hij is inmiddels een oude man, dat de nummers, de huisnummers en zo, vanuit het centrum van de stad naar buiten toe gaan, dus de stad uit. Ja. Maar hij zegt alleen de single niet. Ik zeg, hè? Dus dat is de enige die niet de andere kant op gaat. Is dat in Utrecht, de single? Nee, dat is in Amsterdam. Oh, ja, sorry. Ik ben er altijd zo slecht in. Het is grappig is, mensen die in Amsterdam wonen denken ook altijd dat iedereen verder het hele stratenplan van Amsterdam uit het hoofd kent. Ja, maar ik ben er in de buurt opgegroeid, dus ik had het toch moeten weten. Ja, ja. Oh, ja. Nou. Ja. Dus alles loopt van het centrum naar buiten, behalve de single. Ja, behalve de single. Volgens jouw oom? Ja. En hij weet ook niet waarom. Nee. En wat was de naam van de oom? Erik Dorland. Is dat ome Erik? Ja. Ach, leuk. Met op zich een niet echt een omennaam, vind ik, Erik. Nee, ja. Ja, weet niet. Het is, maar ooms heten meestal toch Wim of zo. Ome Wim of ome Kees of nee. Ome Klaas. Nee hoor, ja. Hij heet al jaren Erik. Ja, dat is, ik durf daar niet aan te twijfelen. Oké. Okay. Dus, en wil je nu weten of het klopt of wil je weten waarom het dan zo is? Of allebei? Nou, of het ook klopt, ja. En waarom het zo is. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat iemand dat weet. Dat is ook het mooie met mensen in Amsterdam, die weten dit soort dingen. Dus dan is het alleen nog hopen dat ze wakker zijn en ook even bellen. Ik ga het proberen, Nel. Nou, hem zal ik maar niet bellen, want ik slaap er vast dan. Ja, ja, maar dat was wel leuk geweest. Zou wel grappig zijn als ik nu straks krijg met ome Erik. Ja. Maar het is ook leuk dat als je hem dan van de week, dat je hem kunt bellen en dat je kunt zeggen van, nou, ik heb het even gevraagd op de radio en je had gelijk. Of u. Zeg je u tegen ome Erik? Nee hoor. Okay. Nee, we schillen helemaal niet zoveel. Oh? Dus, hij is met een zuster van mijn moeder getrouwd. Ja. En mijn tante is 72. En ik ben 70. Oh. Dus. Nee, mijn tante is 78. Dus je tante was een jonger zusje van je moeder? Ja. Oh ja, ja, dat loopt natuurlijk altijd. Dat loopt af en toe een beetje zo natuurlijk. Ja. Goed, Nel, ik ga het proberen. Doe de groeten aan ome Erik. Ga niet doen. Goed. Ik ga vertellen wat het is en waarom. Ja, als we een antwoord krijgen. Mensen maken wat moois van, hè? Ome Erik, die wacht op ons. Dankjewel, Nel. Ja. Prima, dankjewel. Doeg. Fijne nacht. Hetzelfde. Bob. Astrid. Bob. Lieve nachtzuster, hoe is het met je? Alles goed? Nou, het kan beter. Oké. Okay. Maar op zich heb ik geen klagen. Maar je weet het, hè? Nel weet het wel. Weet Nel het wel? En Bob zit er bovenop. Nee, ach. Maar ik snapte die vraag helemaal niet vanavond. Oh, nou ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je in Amsterdam, zeg maar, van de nummer 2 op de Prinsengracht naar de nummer 80 gaat, dan loop je uit het centrum weg. En datzelfde geldt op bijvoorbeeld de Geleenstraat in Amsterdam, of de Schelderstraat. Dan als je van de nummer 1 naar de nummer 79 gaat, dan loop je uit het centrum weg. Oh, behalve bij de single. Dan loop je dus naar het centrum toe. Oké. Dat is gek, hè? Dat is gek, ja. Ja, Napoleon heeft dat verzonnen toen, hè, vroeger. Heeft hij de huisnummers bedacht? Ja, achternamen had hij bedacht. Dat soort achternamen, huisnummers, telefoonnummers, geboortedata. Ja, ik weet het maar goed. Alle administratie komt terug bij Napoleon. Ja. Maar goed, ik ben gezellig naar je aan het luisteren. En ik wou even reageren op de Zivoel. Oh, ja, de lelijke eend. Ja, het lelijke eend. Ik was een jaar of 19, ik woonde samen. En ik had een BMW 316, stoere auto. Maar toen kwam ik opeens op een dag thuis met een gele, lelijke eend. dat de vriendin van mij niet zegt, wat is dat nou? Wat heb jij nou in godsnaam? Zit nou een tweede auto erbij. Eentje? Ze zegt, dan ga ik niet rijden. Nou, echt niet. Ze zegt, nou, luister. Nee, niet luisteren. Zo, hè. En echt hoor, ga ik niet rijden. Nee, nou, dan niet. Kijk, je ziet dat jij... Ja? Nee, ja, ik probeer me dit voor te stellen. Want ik zou toch denken Ik zou toch niks liever willen dan dat er iemand bij mij thuis kwam met een geel lelijk eentje en zei alsjeblieft een tweede auto. Nou, deze dame deed het dus niet. Dus ik hier, jij hebt de sleutels van de BMW, ik heb het gele eentje. Ze zegt, we gaan niet het gele eentje rijden. Ik zeg, ja, let op, zeg ik. En daar komt hij, hè. Ja. Dat gele eentje namelijk, die eende, dat kon je, dat dak, dat was zo'n soort plastic kunststof, dat kon je openrollen. Ja, niet bij allemaal, toch? Maar ja, wel bij jouw gele eentje. Ja. Je kon dat ook zo maken. Maar in ieder geval, die kon je oprollen. En ik had namelijk twee surfplanken toen de tijd. En die lagen opgeslagen in de box. En die pakte ik en die zette ik zo, hoppakee. In de eend. Door het dak, in de eend. Ja, dat moet een mooi gezicht zijn geweest. Ik zeg, kijk, daarom heb ik die eend gekocht. Oh, zegt ze... Ja, echt hoor. Ja. En weet je wat ze zei? Ze zei dat we gaan surfen. Wat denk je dat ze instapte? Echt niet. Ze stapte echt niet in. Zeg maar, hoe lang heeft dit geduurd, deze relatie? Want ze klinkt echt als een beetje... Nou, niet het gezelligde aapje op de rots. Na vele bezoeken bij een psychiater... Ja. En trauma's toestanden is het helaas voorbij, gelukkig. Helaas voorbij, gelukkig. Ja, ja, was jonge liefde. Ja, dat is ook zo. Maar een leuk verhaal was dat ook. Het is een ontzettend goed verhaal, ja. Ja, leuk, hè? Je kon hem zo, hoppakee, die surfplanken erin zetten. Ja, dat was toen helemaal vertel surf, het nog een keer, Bob. Ja, leuk, hè? Ja. Vertel het nog een keer, ja. Voordat je het vergeet. Ja, precies, hoe zat het ook weer met die eend? Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, leuk. Dan gaan we over op de centbakjes. Ja. Namelijk, ik was vroeger... Namelijk ook cent amateur. En ik was toverbal, locatie Westerkerk, Amsterdam. Toverbal vind ik echt heel goed gevonden. Ja, luister. En dan zat ik gewoon, hing ik uit mijn raam. Ik was 13, was ik ongeveer. En toen had ik die centbak had ik van mijn oudste broer gekregen. Ik had antenne gebouwd, alles. Maar dan had je nog antennes op het dak staan allemaal, weet je wel? Ja. En had je Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3. Ja. En dan misschien een Duitse zender. En dan ging ik zenden, maar dan kwam ik bij iedereen binnen in de huiskamer door die tv heen. Nou, dan brak natuurlijk weer de ellende uit. Want ik had een zolderkamer, hè? Ja, ja, ja, zo ging het vaak, en, hè? Ja, met ja, die, en dan lag de zender en dan riep ik... Breek, dit is Toverbal, is King Kong staal erbij. En King Kong... was aan de overkant de buurman. En dat was helemaal een goede centamateur. Maar, ik ga je vertellen... het bestaat nog wel. Ja, maar het is natuurlijk allemaal veranderd... in een andere golflengte. Ja, en je kunt tegenwoordig gewoon een internetradiostation beginnen, hè? Ja, dat kan ook. Ja, ja nee, maar ik bedoel, het is ook niet meer zo... het is niet meer zo nodig om overlast te veroorzaken. Terwijl vroeger was het overlast veroorzaken een noodzakelijk... hoe zeg je dat? Een bijverschijnsel van iets wat je dan toch wel heel erg graag wilde doen. Namelijk zenden, daar kan ik alle begrip voor hebben. Maar het probleem was namelijk met die zendbakken... Ja. Ze gooien de versterkers achter, want die van mij was 60 watt... En dat is wat, hoor. Dan blaas je 60. Over de zee naar het kanaal naar Engeland toe. Ja. Maar dat is het grootste probleem. Je drukt ook in de buurt alles weg en storen en noem maar op. Ja, ja maar het is nog wel. En in die vrachtwagens hebben ze vaak centapparatuur. En die is geëikt. Daar hebben ze papieren voor en een examen voor moeten doen. Dat ze met elkaar in contact kunnen staan. Ja. Dus dat is het nog wel, maar het is wel heel anders. Ja, ja. Nou, maar dat kan best een intensieve en hele leuke hobby zijn... maar dat is inderdaad een ander verhaal weer. Ja. Ah, het was echt een hele leuke hobby vroeger. Ja, ja. Weet je wel. Dus dit was dan het berichtje van... Toverbal, standby. Toverbal aanwezig op de band, ja. Ja. Maar goed, dan had ik een vraag. Vrienden van mij, we zijn Grieks-Zweedse eten in een Grieks restaurant. De ene stelde tegen mij, hey Bob, denk je dit, dat? We zijn gaan eten in een Grieks restaurant, ja? Gaat die Edwin toch in één keer dat bord omhoog en stuk? Dus hij zegt, ja, dat hoort. En die ober zei, die ober was heel kwaad, dat hij dat deed, dat bordstuk gooien. En is weer een heibel geweest en dit en dat. Nou, ben ik benieuwd eigenlijk, naar deze vraag komt hij. Ja. Wat is nou eigenlijk de reden, het ritueel van bordenstuk gooien bij die Griekse restaurants? Ja. Dat vraag ik me nou ook. Als ik een Grieks restaurant had, dan zou ik... Ik ben altijd tegen de bordjes ophangen dat je dingen niet of wel moet of mag. Maar ja. Als ik toch een Grieks restaurant had, dan zou ik wel mensen vriendelijk vragen om niet al mijn borden kapot te gooien. Nee, uitstekend. Ja. Als je echt een keer echt wilt lachen, dan ging ik jou uit. Nee, met het hele team op Griekse gaan eten. Nou, dan maken we het mee, dan gaan we gooien. Papa! Maar wat is nu eigenlijk... Wat schuilt daarachter? Ja. Achter dat ritueel. Ja, nou ja, ik denk dat iemand dat wel weet. Ik hoop het tenminste. Ja. Waar woont jouw huis, Bob? Sorry? Waar woon je? In Amsterdam-Osdorp. Oh, ja. Spinnen nog steeds. Ja, maar ik denk, Amsterdam is dan, weet je, voor mij weer de andere kant van het land. Maar op zich een keertje borden stuk gooien bij de Griek. Ja. Ja, het klinkt wel aanlokkelijk, Bob. Is leuk, hoor. Ja. Dan kun je lachen, hoor. Ja. Kun je echt lachen. Ja. Maar ja. Die spinnen... Die kan niet blijven slapen, joh. Dat begrijp je wel. Hè? Ik vind ook wel, van borden stuk gooien naar blijven slapen... vind ik een vrij grote stap. Ja, grapje. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik wil... Of serieus? Nee. Laten we vooral geen bord voor ons hoofd hebben. Laten we het houden bij servies werpen. Ja. Nou is dat, anders raakt mijn andere verkeering ook weer uit. Precies, dan krijgen we daar weer problemen mee. Zitten we straks weer bij de psychiater? Dat is, nee. Ja, nou, kan het niet doen. Nee, tenzij je met een gele eend... Nee, laat maar. 0800-112... Ik ga niet de draak steken, hoor. Ik kom echt met een gele eend naar kampen toe. Het lijkt me wel echt een heel mooi beeld. Zo'n 1, 2 surfplaten erin. 1 april had ik jou gebeld toen. Oh. En toen dacht je mij in de zeik te nemen. Met die boot trekken met de touw. Ik? Jullie zouden dat gaan doen. En dat hebben we gedaan. We hebben in Kampen. Nee. Wel? En luister, als je in de spiegel gaat kijken, nu krijg je een hele lange neus. Helemaal niet. Nee, dan moet je niet gekken maken. Het is traditie in Kampen dat we een 1 april grap hebben die echt waar is. Dus we hebben de koeienverkiezing, de mooiste koe van Kampen, gehad. Kom niet aan de 1 april grap in Kampen. We hebben de koeienverkiezing gehad. We hebben een keer kerst gevierd op 1 april in Kampen. Inclusief sneeuw en sneeuwballen gooien en ijs met schaatsen en zo. Wat hebben we nog meer gehad? Je kon gratis een deurbel ophalen met het Kamper muzieklogo erin. Maar die laatste 1 april, afgelopen zou een boot trekken. Bob. Afgelopen 1 april, ik weet dat jij de Bob bent... maar afgelopen 1 april hebben wij in Kampen de koggen voortgetrokken... Ja. met mensen om te kijken of we hem stroomopwaarts konden krijgen in de IJssel. Dat is echt gebeurd. En dat kan ik terugzoeken. En dat is ongetwijfeld wel ergens terug te vinden. Nou, dan ga ik eens even opzoeken. Ja, en dan wil ik verontschuldigingen op een bordje. En dan kan ik dat bordje daarna kapot gooien. Laarzen, ik maak het goed met een gigantische leuke rit met een gele eend. Ik kan nu al niet wachten. Dankjewel, Bob. Oké, lieve, is genoeg. Gezellig. Dag, Bob. Dag, alsjeblieft. Dag. Het is wel leuk als je met Bob auto gaat rijden, is hij altijd de Bob. Gijsbert. Hoi. Hallo. Help. Ik zit met twee dingetjes. Een taalkundig dingetje en een rekenkundig dingetje. Ja. Het taalkundig dingetje is het volgende. Je hebt zinnen die kunnen eindigen met het woord. Als ik op mijn fiets en ik rij over de weg en er komt het bij... daar kun je een heel verhaal van maken, maar met allemaal dubbele woorden op het eind. En ik vraag me af van, is er een naam voor dit fenomeen? Ik heb geen idee. Ik heb de vraag ook niet naar Frits toegestuurd. per mail. Ja. Maar bedoel je dan dat er twee dezelfde woorden verschillende betekenissen kunnen hebben? Of dat je... Nee. Het moet echt in de vorm van die zin. Maar dit is niet zoals bijvoorbeeld een onomatopee of een andere stijlvorm waarvan er honderden zijn. Nee. Het is gewoon dat je een woord twee keer gebruikt op het eind van een zin. En ik denk, ja, is daar een term voor? Of is daar iets voor van, oh ja, dat is een bekend fenomeen en dat heet zo en zo. Oh, ja, nou prima. En als het antwoord nee is? Ja, dan is het er niet. Oké. Okay. Dan, goed, moet ook mee leren leven. Oké, okay, en moet het per se eindigen zo? Of kan het ook zijn... Het gebeurt vanzelf, zal ik maar zeggen. Ja. Wat doe jij op fietsen? Daar fiets je op. Dus als ik op mijn fiets... Fiets? Heb ik twee keer hetzelfde woord. Ja, en maar als je nou zegt, als ik op mijn fiets op de weg wegfiets... Dan zit er twee keer weg in, maar niet op het einde. Nee. Ja, maar er zit niet op het einde. Dat moet echt op het einde. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is punt één. Het andere, dat is heel erg wiskundig. Het gaat over twee getallen. Je hebt natuurlijk twee weken geleden of zo had je die man... van die drie man die in dat restaurant waren... en die heen 30 euro... Nou, dit is een beetje iets vergelijkbaars... maar dit is wel voor mezelf een echt raadsel. Het is niet van het antwoord weet ik al of zo. Oké. Okay. Er zijn twee getallen, A en B. En als je A tot de macht B doet... is dat hetzelfde als B tot de macht A. Maar A zijn niet dezelfde getallen... want dan telt het altijd 2 tot de macht 2 en 2 tot de macht 3. Oh, wacht even, Gijsbert, je moet eventjes iets van ijzer vastpakken... want je begint helemaal weg te vallen. Oké. Okay, ja? En eventjes goed de telefoon in een rechte hoek voor je gezicht houden. Oké. Okay. Ja. Gaat het zo beter? Ja, veel beter meteen, hè? Ja, want dan hoor ik jou zelf. Oh, ja. Ik kijk eventjes dat ik hem netjes bij de speaker of zo, weet ik het wat, bij mijn mond heb. Ja. Het gaat erom twee getallen, A en B. B is gelijk aan B tot de macht A. Ja. En A en B zijn niet dezelfde getallen en... ze zijn ook niet, één of één van tweeën, is ook niet nul. Nou, voor mijzelf geldt het vermoeden dat het alleen maar geldt voor 2 en 4. Namelijk 2 tot de macht 4 is hetzelfde als 4 tot de macht 2. Ja. Alle twee 16. Maar de vraag is, zijn er meer getallen die daaraan voldoen? Oké, okay. Nou ja, dat is natuurlijk... Ik hoop dat er een wiskundige is die dit al eens heeft uitgezocht. Anders moeten we de rest van de nacht gaan proberen met allemaal getallen. Ja. Waar ik wel zin in heb. Als ik niet kan slapen... Dit is trouwens een hele goede aanrader voor mensen die niet kunnen slapen. Die moeten dat dan liefst wel na 6 gaan doen. Want ik zit hier niet voor niks natuurlijk. Maar als je dit soort rekensommetjes eindeloos gaat proberen... dan val je vanzelf in slaap. Gewoon doen. Of je hebt het antwoord op een gegeven moment. Dat is ook prettig. Ja, dat vind ik altijd prettig. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Ja, ja oké. Okay. Maar jij hebt het al bedacht van 2 en 4? Ja. Ja. Ja. Even kijken. Maar dan is A 2 en B 4. Of is het altijd zo? Nee. Is Gijsbert weg. Ik zit midden in een wiskundige uitleg. Daar heb ik gewoon echt wat tijd voor nodig. En dan valt die telefoonlijn weg. Dat is allemaal heel verdrietig. Maar goed, er zijn mensen met heel veel wiskundige inzicht... die het precies begrijpen en die gaan hopelijk nu allemaal bellen. Naar 0800-1121. Fred. Goedemorgen Fred. Goedemorgen, zuster. Ja. Ik heb een... heel ander soort vraag dan tot de macht zoveel. Ja. En dus met mijn bel, hè, zoiets. Als ik met mijn bel, dat is ook een goeie. Ja, dan zie je zien dat er wel honderden van dit soort dingen zijn, ja. Ja, nee, ik was pas bij kennissen en die zijn alle twee fan van Nicky French, het schrijversduo. Ja. Engelse schrijversduo, moet ik ook nog even voor duidelijkheid bij zeggen. En als er een nieuw boek uitkomt, dan willen ze het ieder in hun eigen taal lezen, want hij is Nederlander en zij is van oorsprong Australische. Mm-hmm. Dus die willen hem op zijn Engels lezen. Nou, als je naar de boekwinkel gaat, tenminste, toen ze laatst naar de boekwinkel gingen, mm-hmm. en toen was de Nederlandse versie gewoon te krijgen, maar mm-hmm. de Engelse versie nog niet. Mm-hmm. En toen dachten zij, dat is, nou ja... Dat is verkeerd om. Ja, nou, ja, eigenlijk wel. Maar het is veel sterker. Die Engelse versie, die was nog niet uit. En toen dacht zij, nou ga ik het gewoon in Engeland bestellen. Ja. Maar in Engeland was die ook nog niet uit. Hè? Dus de vertaling is wel uit in Nederland. Maar de Engelse originele versie is nog niet uit. En nou is het, ja, wij hebben bedacht, ze zijn in Nederland populairder dan in Engeland. Dus misschien is het dat ze hier testen of het... Of er iets mis is, of weet ik veel. He, dat Nederland een testland is voor de rest van de wereld. Maar ja, het zou kunnen, maar we weten het niet. Maar het blijft een raar fenomeen natuurlijk. Ja. Dat het in de vertaling uit is en in het origineel nog niet. Nee, dat, ja. Maar dat kan gewoon niet, toch? Ja, maar zij hebben het meerdere keren geprobeerd. En... ja, ze krijgen dat bij de Engelse uitgever ook te horen. Want, okay. Het is heel zij bizar, krijgen dat bij de Engelse uitgever te horen, maar niet waarom. Nee. Hij is nog niet uit. Of ja, bij de uitgever te horen, weet ik eigenlijk niet. Bij de Engelse boekhandel, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Hij is gewoon nog niet uit. Dat is echt gek. Maar weten ze dan zeker dat ze de vertaling van dat boek hebben... en niet van een van de andere 714 boeken van Nicky French? Ja, maar dan ga je terug. Dan moet ik weer naar die... Ja, dan moeten we natuurlijk bellen. Die mensen wakker bellen. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Oké, maar dan... Dat, nee, maar dan gieten we het toch gewoon in die vorm. Dan is het gewoon... Is het mogelijk dat van een boek de vertaling al wel te verkrijgen is... maar het origineel nog niet? Ja, maar gebeurt dat wel eens? Ik zou wel zeggen dat het Nicky French is, omdat hij hier populairder is dan in Engeland zelf. Echt waar? Ja. Ja, maar dat gebeurt wel vaker, soms bij iets. Oh, nee, maar je zou toch denken dat die Engelsen aan bij de boekwinkel in de slaapzak zitten voor de nieuwe Nicky French? Ja, dat kun je denken, maar dat is blijkbaar niet zo. Nee. En heb je enig idee welk boek? Nee, ja, ik hou niet van krimis. En volgens mij zijn dat krimis. Nee, maar je hoeft er niet van te houden om de titel onthouden te hebben. Je hebt ook Nicky French onthouden. Ja, die ken ik dan weer wel. Ja. Nee, maar de titel hebben ze helemaal. Maar het laatste boek was dat, geloof ik. Maar ja, jij weet dat wel dan, zeker? Nee, ik ben ergens ter hoogte van die hele weekserie... van maandag is dit, dinsdag is dat, ben ik opgehouden. Toen dacht ik, nou, ik ken het vormpje wel. Kijk aan. Ja. Maar als je het wist, dan was je het weer vergeten. Want je vergeet altijd al. Daar heb jij een punt. Ja. Nou, maar er zijn mensen die dit weten. Want die hebben ook de nieuwe Nicky French op het nachtkastje liggen natuurlijk. Dus 0800-1121 of even een appje. Wat ze op het nachtkastje hebben... Oh, ja, goed. Ja, het kan niet de Engelse versie zijn. Nee, het kan niet, nee. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, ja, dat is allemaal dingen waarvan dat speculatie wordt, zullen we zeggen. Want tenzij zij het hebben over de vorige, of weet ik veel. Maar dat zou ik ze allemaal moeten vragen. En die zijn niet om 4 uur 's nachts wakker. Dus, nee. Ja. Nou, goed verhaal. De vraag is duidelijk. Of het een goed verhaal is. Ja, in ieder geval lekker kort. Ik hou niet van die verhalen. 0800-1121, Fred. Yes. Dankjewel. Okay. Bye, doeg. Bye. Hoi. Jacques. Ja, goedenacht, nachtzuster. Dag, Jacques. Ik heb twee aanvullingen, kleine aanvullingen... en een vraag, en een concrete vraag. Ja. Dat heeft in ieder geval niks met naamvallen te maken, wat meneer suggereerde. Oh. Maar wel met het geslacht van de woorden. Oh, ja. En zoals het Duits, drie geslachten. Het onzijdig, het. En tweemaal de. De ene de is voor mannelijk en het andere de is voor vrouwelijk. Dat gedaan. Daar is ook nog een mooi verhaal op te vertellen, maar ik zal het niet lang maken. Gebruik je de lidwoorden, dan blijft de E staan. Het mooie huis en de mooie kerk. Ja. Ja? Ja. Vervalt het lidwoord en wordt, is er helemaal geen lidwoord, een nul lidwoord, zoals het voorbeeld van die meneer, mm-hmm. of het onbepaald lidwoord een, dan treedt er een verschil op. Dan ga je, dan zie je het, hè, een mooi huis en een mooie kerk. Ja. Zo zit het. Ja, dat klinkt heel logisch. Nou, ja. Had u zelf nog de vraag van waar lidwoorden? Ja. Nou, dat is om het geslacht van een woord aan te geven. En hoe dat geslacht is ontstaan, dat is een hele moeilijke kwestie. Oké. Dat heeft vaak natuurlijk te maken met als iets gewoon echt een vrouw is of een man, dan is het duidelijk dat het ene de een man is, hè, de jongen, mm-hmm. en de meid. Maar is het nou bijvoorbeeld een verkleinwoord, dan is een verkleinwoord dus altijd onzijdig. Ja. Het me. Ja, daar wou, nee, je hebt ook nogal woorden die trouwens twee geslachten hebben. Het woord tijd bijvoorbeeld. Hè, vadertje tijd, in mm-hmm. de tante destijds. Maar je zegt in de loop der tijd. Nou, en dat heeft ook ergens mee te maken. Dat is weer een naamval, toch? Dat is niet een, ja, een geslachts... Aan de naamval kun je zien... Of het mannelijk of vrouwelijk is, ja. Mannelijk of vrouwelijk is, hè. Ja. Dus wij hebben des, dat was de genitivus vroeger in het Nederlands... en der, dat was de genitivus vrouwelijk. Oh, ik dacht dat der ook mannelijk... Maar goed, ja. Nee, dat is in het Duits, hè? Ja, ja. Ja, nee, dat is in het Duits. Oké, okay, ja. Eens even zien, wat had ik dan nog meer? Oh ja, dat, die plaatsnamen, mm-hmm. die verschillen, dat is nog even leuk om te weten dat dat ook een naam heeft. Dus als je een naam hebt van een plaats die in de oorspronkelijke taal wordt gebruikt, dan heet dat een endoniem. En is de plaatsnaam verbasterd of veranderd in een andere taal, dan heet dat een exoniem. Wauw. Dus bijvoorbeeld Keulen, Keulen. En dat is bij ons Keulen geworden. Dat is gewoon een verbastering. De meeste zijn verbasteringen, hoor. Dat het een beetje vernederlandst wordt. Maar het heeft soms ook een andere achtergrond. In het Frans is Keulen Cologne. Oh ja. Een ode Cologne. Ja. En dat heeft te maken dat de oorspronkelijke naam in het Latijn Colonia was. Dus die hebben gedacht, we gaan wat dichter bij de oorsprong van de plaatsnaam zitten. Oh, ja, het is natuurlijk vooral die plaatsnamen. Dat is, daar zijn natuurlijk heel, heel veel jaren overheen gegaan. Ja, ja. Soms dus dat is het helemaal niet na te gaan. Ja, bijvoorbeeld Florence, dat hebben wij overgenomen uit het Frans. Die vonden dat een stad waar mooie bloemen bloeiden. Maar in het Italiaans is het Firenze. Ja, dat is verwarrend. Dat is dus een hele andere... Hè, dus de Fransen hebben daar een soort etymologie aan vastgeplakt. Oh, dat is wel ook wel weer leuk. Ja. Ja. Maar het lijkt mij op zich vrij logisch... dat wij dingen niet uitspreken zoals ze het... zoals ze het zeg maar op de plek zelf doen. Ja. Want het zou heel gek zijn als bijvoorbeeld de Amerikanen moeten zeggen van... ja, zij woont in Scheveningen. Dat kunnen ze helemaal niet. Nee, nou ja, volgens mij hebben ze er niet een ander woord voor. Nee. Jawel, ze zeggen Scheveningen, zeggen ze. Oh, ja, ja, ja, hoorde dan, ik laatst. Dan gaat het naar hun eigen accent. Ja, dus dat, maar bijvoorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld... En dat weet ik dan van het Tsjechisch. Daar hebben ze de gezuur. Dat is eigenlijk een letter die wij eigenlijk helemaal niet eens uit kunnen spreken. Dus dat is al niet zo gek. Dat we het uitspreken zoals het geschreven is. Maar we schrijven het ook nog weer anders. Ja, maar dat is eigenlijk gek, toch? Te blijven. Volgens mij is het in Tsjechisch wordt de H als een G uitgesproken, toch? Nee, ik geloof het niet, toch? Er is Christo en ze zeggen Christo. Christus. Of een mooi woord is Praha. Dat wordt toch als Praga uitgesproken in Tsjechisch? Nee. Nee? Wel Praha? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Oh, ik dacht dat het in klaar op je talen. Nee, het zou wel kunnen hoor. Ja, maar sowieso is het Tsjechisch weer, komt weer helemaal niet overeen met andere de talen daar in de buurt. Maar, maar goed, misschien ben ik dat vergeten hoor. Dat zou goed kunnen. Maar waar wouden we naartoe met die H? Dat ze dat anders uitspreken? Ja, dat uitspraak, maar dan het schrijven blijft toch gewoon gek? Ja, ja. Nou ja, wij gaan natuurlijk. Ja, waarom schrijven we niet gewoon Parijs? Ja. Zeg maar. Ja. Nou, het is, voor elke plaatsnaam is het weer anders vaak. Ja, die hebben ze heel dicht bij elkaar in de buurt. Maar we hebben toch de neigingen te vernederlandsen of de Engelsen te verengelsen enzovoort. Ja, en vroeger gingen we niet eventjes naar Peking om te vragen hoe ze dat uitspraken natuurlijk. Dan moest met de overlevering en dan moet je maar net het zogenaamde telefoonspel spelen. Als je aan het begin van de klas iemand iets in zijn oor fluistert, dan is het natuurlijk, als het vanuit Peking hier is, is het Beijing geworden of andersom. Ja, ja. Ja. Het is helemaal verwarrend als een land of een plaats ook de hele naam sowieso al gaat veranderen. Hè? Mumbai, Bombay. Ja. Ja. Ja, daar raak ik ook van in de war. Ik denk, waar ligt Zambia? Ik zeg ook dat Rwanda, Ceylon en niet Sri Lanka. Oh, echt? Ja. Ben je zo oud? Dat doe ik een beetje eigenwijzerig hoor. Ja, ja dat kan ook. Ik heb een vraag. Ja. De voetbalclubs hebben tegenwoordig een uit- en een thuisshirt. Oh. Toch? Geen idee, Jacques. Ja. Ja, oh. ja, dit staat me wel vaag iets van bij. Ja. Niet doen alsof je het niet weet. Nee, ik weet het een beetje, ja. Maar vroeger was dat, dan nam je, als je uit ging spelen, nam je je eigen shirt mee en een uitshirt voor het geval de scheidsrechter vond dat de shirts te veel op elkaar leken. Ja, want dan zie je het natuurlijk niet meer. Nee. En zeker in het zwart-wit tijdperk hè, van de televisie. Oh ja. Dan moest het helemaal. Als Ajax dan tegen Feyenoord zou voetballen, dan nou, alle twee rood-wit. Wel een beetje anders, maar dan zei de scheidsrechter: nee, het is onduidelijk. Ik wil gewoon dat de uitspelende partij het uitshirt. Ja. Maar ik heb het idee, en dat nu komt mijn vraag. Waarom is het nu standaard geworden? Dus ook als Ajax tegen Vitesse speelt, uit, dan is het toch heel erg duidelijk dat rood-wit iets anders is dan zwart-geel. Ja. Dus het onderscheid is daar. En dan speelt Ajax toch in het uitshirt. Is dat nou een. Waarom moet dat? Is dat de regel? Is dat echt zo wat ik denk dat het is? En waarom? Maar hebben ze dan niet. Kijk, ik weet het dus helemaal niet, hè? Maar stel Ajax speelt thuis in rood-wit. En uit in zwart groen. Met een gele streep. Oh, groen, ja. Maar wat nou als ze dan uitspelen tegen een club die thuis in het groen-wit speelt? Ja, nou, dat was eigenlijk ook. Dat was eigenlijk een soort vervolgvraag. Ja. Hoe dat dan zit, ja. Ja. Dus als je in je uitshirt speelt en dat uitshirt dat lijkt verdacht veel op het thuisshirt van de thuisspelende partij, wat gebeurt er dan? Ja, nou ja, dan is het waarschijnlijk moet je of je thuisshirt aan of moeten de thuisspelende moeten uitshirt of allebei. Dat kan ook. Dat is wel heel raar, hè? Ja, maar ik zou het niet mentaal ook voor. Want het is toch ook altijd. Je hebt toch altijd het thuisvoordeel. Dus zou het niet mentaal ook nog eens een keertje een handicap zijn als je. Kijk, stel, hè? Ja. Ik heb nu al spijt van dat ik dat ik deze zin begonnen ben. Maar ik weet het niet. Maar stel, Heerenveen speelt ook in het groen. Ja. Ik weet helemaal niet of Ajax en Heerenveen ooit tegen elkaar spelen. Maar stel, dus Ajax die speelt uit tegen Heerenveen. En Ajax speelt in het groen. Heerenveen speelt in het thuisshirt ook in het groen. Dan zou je dus logischwijs kunnen zeggen, nou, dan mag Ajax in het thuisshirt spelen. Maar dan hebben ze een mentaal voordeel. Want dan hebben ze een thuisgevoel omdat ze in hun thuisshirt spelen. Ja, ja, ja. En ze hebben dan extra nadeel omdat je benadrukt dat ze uitspelen en dus niet in hun natuurlijke habitat kleur spelen. Ja, ja, ja. Ja, dit is echt. Ik denk niet dat deze mentale kwestie een rol speelt bij de KNVB. Nou, dat denk ik dus wel. Als je al ziet dat wat een toevoeging het kan zijn als iemand net wat mentaal voordeel heeft in topsport. Weet het niet hoor. Ik geloof dat het uitshirt van Ajax zwart is tegenwoordig, maar dat weet ik niet. Dat zei ik. Toen zei jij groen. Nee. Wel? Ja, nee, het was groen. Het was een tijdje geleden groen. Dat weet ik zeker, maar ik weet niet hoeveel seizoenen geleden dat was. Maar nou, er komt nog iets. Als het om internationale toernooien gaat. Oh jee, ja. Dan is er nog wel een uit- en een thuisshirt. Maar dan is het wel zo dat Nederland heeft dan toch altijd wel iets van oranje in het shirt zitten. Bijvoorbeeld helemaal wit met oranje mouwtjes. Bijvoorbeeld zwart met oranje mouwtjes. Dus dan willen ze toch nog wel even laten zien dat ze Nederlands zijn. Ja. Dat is, ja. Dit is alleen een toevoeging. Ja. Oké. Okay. Oké, maar de vraag is duidelijk. Ja, maar ik zit al een beetje mijn hersens te pijnigen. Want we hebben natuurlijk heel veel collega's bij Radio 1 die echt alles weten van sport. Ja. Maar ik durf er echt niet één wakker te bellen. Nee, Suze van T heeft niet even wakker gemaakt. Die is wel heel aardig, hè? Ja, ja, maar dus dat durf ik niet. Nee. Was vanavond op de radio. Ja, zie je, maar die heeft dus al gewerkt. Dan ga ik haar weer om 4:45 ochtends wakker bellen. Dus ik hoop dat een sportcollega wakker is om 4:45. Ja, dat was gewoon een scheidsrechter die je... Ja, gewoon iemand die het weet. 0800-1121. Ja, dank. Bedankt. Ja, jij ook bedankt, hè. Dag, goeienacht. Ja, wij zijn tenslotte ook wakker, toch? En de trainer riep, samen is niet alleen, maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen. We waren 7. Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue en minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader, dus dat zei je dan maar niet. We waren groen als gras, groen als gras. We waren groen als gras, dat was gemaaid was. Was de mooiste dag van de week. En je wist, als je naar je vriendjes keek, hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer riep, pressie met 5 man voorin. Maar in het pressie van Cruijff had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een kluitje met de ballen tussenin. En Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet. We waren All-Stars, hè? Ja, met onder andere in ieder geval Thomas Akta staat erin. En hoe heet hij ook alweer? Die acteur die in De Zeemeerman de hoofdrol speelde. Dit helpt niet, hè? Dat ik weer voor me uit zit te filosoferen. Daniel Boissevin, die zat erin. En misschien Danny de Munk, maar ik weet niet of hij op deze single meezong. In ieder geval, het liedje heet Groen als Gras. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En je kunt nog steeds bellen, vooral met antwoorden, maar ook vragen mag mag je altijd nog toevoegen. Ik zoek nog steeds een antwoord op de vraag of bakkies nog populair zijn bij bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Niek die wilde graag weten waarom we... eigenlijk vroeg Niek waarom spreken we de plaatsnamen niet uit zoals de bevolking van die plaats dat doet. En ik vraag me dan weer af waarom we het ook anders schrijven. Dat uitspreken vind ik nog niet eens zo gek, maar het schrijven. Nel die belde, die had van ome Erik gehoord dat in Amsterdam alle nummering van bij straten, dus de huisnummers, van de lage getallen oplopen naar de hogere getallen vanuit het centrum gezien, behalve bij de single. En dat vind ik dan weer zo leuk dat er dan verschillende mensen achter elkaar appen over de Rustenburgstraat, ook in Amsterdam, die blijkbaar dus ook van de ene kant, van de andere kant naar de ene kant loopt. Rob die gaf dat door en Simon, dankjewel daarvoor. En eens eventjes kijken. Nou, er waren meer mensen die daarover appten. Maar waarom dus? Dat blijft wel de vraag natuurlijk. Bob die wil weten waarom er borden worden stuk gegooid bij Griekse restaurants. Gijsbert die wilde graag weten of er een naam is voor zinnen die eindigen met twee keer hetzelfde woord. Dus als ik met mijn bel. Bijvoorbeeld, de vrouw streek met haar handen door haar haar. Dat is echt ook een hele mooie. Fijn dat jullie dat blijven appen, dat soort voorbeelden. En Gijsbert had het verhaal over A tot de macht B is gelijk als B tot de macht A bij getallen 2 en 4. Dan weet ik niet of dat gold in dezelfde vergelijking. Ik denk het wel, want A is niet B, gaf hij erbij. Dat is echt... Ik was altijd zo dol op wiskunde, dus ik zit er meteen helemaal in. Maar dus dat is zo als A 2 is en B 4. Ik heb het niet uitgerekend, hoor. Dus 2 tot de macht 4 is hetzelfde als 4 tot de macht 2. 4 keer 4, 2 keer 2 is 4. Ja, dus ja. Maar geldt dat ook voor andere getallen? Zijn daar meer voorbeelden van? Dus het is fijn als je even aan het rekenen slaapt. Fred die wil graag weten of het mogelijk is dat van de nieuwe Nicky French de vertaling al verschenen is, maar het origineel niet. Wat best een gek verhaal is. En Jacques die had het de vraag over de voetbalclubs die uitspelen in een ander shirt dan thuis. Waarom is dat? Ook in de gevallen als er heel duidelijk onderscheid is tussen de verschillende clubs. En wat doe je dan als een van de clubs het uitshirt heel erg lijkt op het thuisshirt van de andere club? 0800-1121. Als ik het zo zeg, klinkt het opeens veel minder naïef dan dat ik dacht. Mohammed. Hoi, goeienacht. Dag, goeienacht Mohammed. Hoi. Hoi, ik heb een kleine antwoord op die vraag van die voetbalshirts. Dat was wel een leuke vraag van Jacques. Ik ben zelf ook voetballer, gewoon in een amateurklasse. Bij ons is het net andersom. Bij ons is de thuisspelende ploeg, die moet zich altijd aanpassen. Omdat je bij de amateurvereniging altijd de uitspelende club niet wil belasten met tenues. Dus dan de thuisspelende sympathiek, club. Sympathiek, gastvrij, ja. Ja, maar bij de betaald voetbal spelen meerdere factoren een rol. Je hebt ook gewoon commercie natuurlijk. Hoe meer shirtjes een voetbalclub heeft, hoe beter voor de verkoop. Sommige clubs die internationaal spelen hebben zelfs een derde uitshirt, Europees voetbal. Dat zei iemand in een appje, Feyenoord. Ja, klopt. Oh, ja, dat hebben alle Europese voetbalclubs die uitvoetballen. Volgens mij is het ook een verplichting van de UEFA om een derde shirt te hebben. Het heeft ook te maken met... Kijk, we moeten ook niet vergeten dat meer dan de helft van de televisiekijkers wereldwijd nog steeds zwart-wit kijken. Dus wat? Om het niet? Ja, in Afrika en Azië zijn heel veel mensen die geen normaal tv hebben. Die kijken nog via de oude... Althans, dat was een paar jaar geleden zo. Ik weet dat het nu tegenwoordig technologie verandert zo snel. Ja. Maar bij het internationale toernooi, de WK's en zo, was het dan verplicht om heel goed onderscheid te hebben tussen de twee landen. Zodat mensen, het was meer dan de helft, die keken dan op zwart-wit beeld. Dit is echt weer informatie die je gewoon echt alleen hoort als je per ongeluk op vrijdagavond een keertje naar Nachtzuster luistert. Nee, ja, dat vind ik gewoon leuk om te weten. Ja. Nee, een paar jaar geleden was het echt zo. We leven in Nederland en we staan er niet bij stil dat gewoon grote delen in de wereld mensen nog steeds zwart-wit kijken. Nee, dat heb ik me echt nooit gerealiseerd. Nee. Dus, en volgens mij bij de KNVB bepaalt de KNVB in welke shirts de clubs moeten spelen. En als internationaal of UEFA, dan bepaalt de UEFA in welke kleur het land moet aankomen. Hmm. Maar ik vind het wel raar met bijvoorbeeld die sponsoring. Als ze dus voor, bij wijze van spreken, het witte shirt een andere sponsor hebben dan voor het rode shirt. Ja. Dan kan ik me zo voorstellen dat de sponsor van het witte shirt maar de helft betaalt. Want ze hebben maar de helft van de tijd dat shirt aan. Dus dan is het toch helemaal niet van meerwaarde. De shirtsponsor is altijd hetzelfde. Oh, op het rode shirt en op het witte shirt? Ja, als Ajax speelt toch met Ziggo. En als shirt ze aantrekken, staat altijd Ziggo op. Oké. Okay. Ja, ik kijk nooit voetbal, hè, dus ik krijg dat gewoon niet mee. De nationale sportzender, ja. Maar, dat zwart-wit, dat is handig. Dat snap ik dan. Dat het dan wordt het nog lastiger. Ja, die thuisvoordeel waar je het over had. Volgens mij maak ik daar clubs nooit een issue van. Of je... Oh. Ja, want tegenwoordig een gekke supporter heeft alle drie shirtjes. Dus voor hem maakt het niet zoveel uit in welke kleur zijn clubje optreedt. Oké. Okay. Dus ik denk niet dat ze daar echt bij stilstaan bij de voetbalbobo's. Nee, hè? Maar nu breek ik me weer het hoofd over waarom ze drie shirts hebben. Ja, dat is internationaal. Ik denk eerlijk gezegd puur commercie gewoon. Puur zodat ze meer inkomens hebben. Maar hoe hebben ze dan meer inkomens? Een gekke supporter haalt drie shirts. Oh, ja! Oh, natuurlijk. In plaats van één. Oh, dus die moet en het uitshirt en het thuisshirt. Ja. Dat is van pure commercie geworden. Het is wel, ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, ik krijg er verdacht weinig van mee. Maar ik vind wel dat ze steeds mooier worden, die shirts. Heel af en toe zit er een misser bij en dan hebben ze een spuuglelijk shirt opeens aan. Ja, klopt. Maar vroeger waren het toch altijd een soort, zag het eruit alsof het bij de multicopy wilde ik zeggen, maar bij de kopieerwinkel gewoon was bedrukt. En nu is het echt alsof modeontwerpers, misschien doen ze dat ook wel, klopt. Natuurlijk. Dus had je gewoon standaard shirt en dan had die ene gewoon een streepje links en die andere had een streepje rechts. Ja. Maar tegenwoordig gaan ze echt gewoon contracten aan met ontwerpers. Volgens mij heeft Ajax een hele ontwerp gemaakt met die Jamaicaanse kleuren en zo. Ah, ja. Dus er wordt echt heel veel geld geïnvesteerd. En er zit gewoon heel veel marge op. Oké, nou, dan ben ik weer bij. Fijn. En ik had zelf ook een breinbreker. Want ik heb ooit een raadsel gehoord, maar die is mij ontgaan. En ik blijf maar elke keer daar terug aan denken, maar ik kom er nooit op. Dus je gaat nu waarschijnlijk een half raadsel voordragen? Nee, ik heb een raadsel, maar ik weet het antwoord niet. Dus als er een luisteraar is die goed in raadsels is, of het antwoord weet, dan hoor ik het graag. Maar je weet het antwoord echt niet, hè? Want soms word ik beetje moe van mensen die bellen met een raadsel, maar zelf het antwoord al weten. Ik weet het echt niet. En ik zit al jarenlang mee. En elke keer dan ben ik het 2-3 maanden vergeten. En dan hoor ik weer een raadsel en dan komt het weer bij me op. Dan denk je, hoe zat het nou? Ja. Ja. Ja. Ja. En het raadsel is iets wat je graag wil hebben, maar zodra je het hebt, wil je het ook meteen loslaten. Oh ja. Misschien weet jij het. Dit is dus het probleem, net als met moppen, weet je. Ik heb ze altijd al wel een keer gehoord. Oh, je hebt het een keer eerder gehoord? Ja, dit is wel een bekende. Dus hier gaat wel iemand het antwoord op weten. Oh, zou mooi zijn. Ja. Dan kan ik... heb ik minder grijze haren. Ja, nee, dit is een bekende. En als we het antwoord horen, denken wij allebei... Oh ja, natuurlijk! Oké. Ja, wedden? Oké, nou, ik ga het proberen. We hebben nog iets meer dan een uur, dus het lukt vast, Mohammed. Oké, dankjewel. Jij ook bedankt. Doeg. Geert-Jan. Ja, goedemorgen. Oh, wacht, ik moet even het geluid uitzetten. Hoe doen we dat uitspreken? Welk geluid? Zo. Ben ik er nog? Ja. Oké. Fijn. Wat doe je allemaal, Geert-Jan? Het is, het is 2 minuten voor 5. Ja, dat is heel kort. Veel te kort voor het nieuws. Oh, weet je, je hebt een heel lang verhaal. Ja, Nee, niet per se. Oh, oké. Ah, hoeft niet. Ik kan ook doorgaan. Vertel, Geert. Goedemorgen, zuster Astrid. Goedemorgen. Over dat stuk gooien, ik dacht scherven brengen geluk. Dat heb ik nooit kunnen snappen. Hoe kan dat, dat scherven geluk brengen? Maar daar heb ik dus een filosofische gedachte over. En in een discussie was ik het er ook helemaal mee eens. Oké, nou. Dus daar kunnen we het nog over hebben. Ja, doe maar. We hebben nog 2 minuten. Dus wat is dan de gedachte erachter? Nou, als je gehecht bent aan materie. Nou, kijk, het is eigenlijk bedoeld als bij een trouwerij. Dan krijg je allemaal cadeautjes. Dan word je nog blijer. Omdat je dan nog meer hebt. En als je geluk van het spul afhangt, dan ben je niet goed bezig. Dan moet je, kun je er beter één kapot gooien. Dan heb je dat vast gedaan en dan kan het geluk komen. Oh, dat, dat is ongeveer het idee erachter. Bij die Griekse achterovergooiers. Je kan ook glaasjes kapot gooien, misschien wel hetzelfde. Nou, ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, dat die hele uitdrukking scherven brengen geluk, dat het een troostgedachte is. Nou, troost, maar kijk, nou, dat is dan misschien wel zo. Dat het ook troostrijk kan wezen. Ja. Maar kijk, het onthechten aan materie, dat is nog een pijnlijk proces als je heel erg gehecht bent aan die materie. Ja. Als het een geërfde vaas van door je oma is, dan vind je het nog erger dat hij kapot gaat met zo'n gehecht ben. Dat is emotioneel. Ja. Emotioneel hechting. Maar als je alleen maar te veel aan het materie gehecht bent, dan ben je weer niet goed bezig. Dus dat is heel diep. Ja, maar ja, als je dan vervolgens die vaas van je oma kapot gooit, omdat je denkt van nou, dan heb ik in ieder geval niet meer de angst dat die kapot gaat. Ik weet niet of ik daar dat is wel een beetje de overtreffende trap. Ik vind ook niet dat je per se alles moet kapot gooien wat je leuk vindt. Een stukje. Nee, ook niet een scherpje eraf. Nee, waarom zou je? Nee, maar als je maar beseft dat jouw geluk van meer afhangt dan dat. Van dat. Dat je ondanks dat bord kapot is, het toch best leuk kunt hebben. Nou, weet je, je kan zelf zonder het kapot gooien helemaal dubbel gelukkig zijn. Ja. Zoiets. Ja. Ik ga erover nadenken. Dankjewel, Geert-Jan. En over die andere van... Dan moet je even blijven hangen, want Levi van Eck die wacht echt nergens op, zegt. Zo streng. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VN-ambassadeur van Israël heeft president Biden bedankt voor het veto van zijn land tegen het staakt het vuren in Gaza. De VS stemde gisteravond tegen die resolutie in de VN-veiligheidsraad. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. 13 van de 15 andere landen stemden voor. Volgens de Israëlische ambassadeur laat het veto van de VS zien dat Amerika stevig aan de kant van Israël staat. Hamas noemt het Amerikaanse veto onethisch en inhumaan. Ook internationale hulporganisaties hebben kritiek geuit op de VS. Na dagenlang intensief onderhandelen is er een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels om kunstmatige intelligentie te reguleren. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie, omdat er veel zorgen zijn over de ontwikkeling van de technologie. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was bekend van de film Love Story uit 1970. Voor zijn rol in die film kreeg hij een Oscar-nominatie. Grote bekendheid kreeg hij door zijn rol als generaal in de film A Bridge Too Far over de slag om Arnhem. Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82. Berichtendienst Threads start volgende week waarschijnlijk in de Europese Unie. De dienst van het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet de strijd aangaan met X, het voormalige Twitter. Op de website van Threads staat een klok die aftelt naar donderdag. Volgens technologiewebsites wordt de berichtendienst dan gelanceerd. In de VS kan Threads al sinds juli worden gebruikt, maar voor gebruikers in de Europese Unie was de dienst geblokkeerd vanwege strenge regels voor grote techbedrijven. Het weer, het is droog. Alleen aan de kust kan wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Ook 's ochtends is het droog. 'S middags gaat het flink regenen. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Het is 5:02 en ik zit helemaal verdiept in de mail. Want ik krijg echt een volstrekt onduidelijk mailtje van iemand. Even groetjes. Ik krijg een bestandje en daar staat onder... durf het niet te openen natuurlijk. Daar staat onder groetjes Mden 8 mixer. Mden 8 mixer. Als je me net gemaild hebt, ik snap er niks van. Het is ook een heel onduidelijk mailadres. Dus ik durf niks aan te klikken. Als het belangrijk is, stuur het dan nog maar een keertje. Ik zal eens eventjes kijken wat we nog hebben staan aan vragen die niet beantwoord zijn. Je kunt natuurlijk antwoorden en ook nieuwe vragen nog hoor doorgeven. Via 0800-1121 of via nachtzuster@omroepmax.nl. Het kan via X, het kan via Facebook, het kan via een appje, via de NPO Radio 1 app. En je kunt natuurlijk altijd terecht op de chat via nporadio1.nl/nachtzuster. En dan de chat aanklikken. Zit je in de vrachtwagen en gebruik je nog een ouderwets bakkie? Dan wil ik graag van je horen, want die vraag staat nog open van Bert. Zijn bakkies nog populair? Niek die wil weten waarom we plaatsnamen niet uitspreken zoals de oorspronkelijke bevolking dat zelf doet. En waarom schrijven we het niet zo, voeg ik dan stiekem toe. Nel die wil graag weten waarom de huisnummers in Amsterdam allemaal oplopen vanuit het centrum gezien, behalve bij de Singel en, zoals ik van andere luisteraars hoor, de Rustenburgstraat. Bob die wilde dus weten waarom we borden stuk gooien bij een Grieks restaurant. Nou, daar hebben we net Geert-Jan over gehoord en die horen we straks ook nog eventjes. Gijsbert die wil weten of er een naam is voor zinnen die eindigen op twee keer hetzelfde woord, zoals opeens was de weg weg. En Gijsbert kwam ook met die rekensom van A tot macht B is gelijk aan B tot macht A. Voor welke getallen geldt dat? Ik krijg ook appjes dat ik de rekensom verkeerd maak, dus daar neem ik even afstand van. Fred die wil weten of het klopt dat het origineel van het nieuwe Nicky French boek nog niet uit is, maar de vertaling, de Nederlandse vertaling, al wel. En Mohammed die weet niet meer wat het antwoord is op het raadsel: wat wil je graag hebben, maar als je het hebt, wil je het kwijt. 0800 1121. Kom vooral door met antwoorden, maar vragen mag ook. Don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last of the fear, unless I make it all too clear. I need you. got your half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we The Broken Wings is weer eens wat anders dan gebroken borden. Mister, hoorde je op NPO Radio 1. Mijn telefoonnummer is 0800-1121. En bel me als je een vraag hebt. Of als je een antwoord wilt geven. Ik was nog in gesprek met Geert-Jan. En die is er gewoon nog. Geert-Jan? Ja, ik ben er nog. Hi, ja, want je begon nog een nieuwe zin. Maar ik weet gewoon dat Levi van Eck er dwars doorheen gaat. Is ook heel belangrijk natuurlijk, het nieuws. Dus wat wilde je nog zeggen? Nou, ik ben het al bijna weer vergeten, joh. Ja, dat gebeurt ook nog, kijk, hè? Want, nou, dat was namelijk ten aanzien die vorige opmerking van de vorige beller. Die ging van, dat was een verlangen naar iets wat je kreeg of zo. Of verrast zijn naar ja, iets waar je naar verlangt, maar als je het krijgt, dan wil je het kwijt. Ja, of je het dan kwijt wil. Nou, ik hou van gezegdes en zo. En bezit van een zaak is het eind van het vermaak, kwam ik dan meteen op. Ja, ja. Want je kan, ja, dat is een mooie, willen, hè? Maar ja. Ja, die is mooi, want je kan het wel willen, maar als je het hebt, dan moet je er ook voor zorgen, zoiets. En dan komen er ook zorgen bij kieken en zoiets. Nou. Bij kieken, dat is mooi. Ja, oh, dat is je spieken, dat is een spakenbeurs. Ik ben er meteen getrouwd geweest, daar kom je nooit meer vanaf. Dus, ja, dat kan, ja. Nou, en serendipiditeit, dat is natuurlijk het allermooiste begrip. Daar kun je alle kanten mee op. Dat is ook zoiets van het ongezochte vinden. Ja. En nou, of het je heeft dan zo moeten zijn. Van wordt. Ja, ja. Of het heeft zo. Nou, ja, dan acht je daar een hogere doel achter. Of een hogere leiding achter. Of dat altijd zo is maar de vraag. ja, nou, daar kunnen we natuurlijk echt. Dat redden we niet voor zes, als we het daar nog uitgebreid over willen hebben. Nou, ja, jij komt op het kampen. Daar hebben ze twee van die ontzettend hoge schooltjes versleten. En daar zijn ze heel veel wijzer geworden over dat. Oké, okay, goed verhaal, ja. die liggen er wat op los, joh. Nou. Oh. Nou, die kunnen er op logisch los liggen. Ja, weet je, ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen. Nou, als je uit kampen komt, dan moet je er toch wat van weten. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, laat je niet los. Wat? Dat kan je, wat je meekrijgt, dat hoef je niet allemaal overboord te gooien. Ik kan je helemaal niet volgen, Geert-Jan, maar dat geeft niet, hè? Dat geeft niet. Nee, ik ben christelijk opgevoed, maar ik heb het wel eens los willen laten, maar toch maar niet gedaan. Maar waarom hebben we het hierover? Omdat je uit kampen komt. Oh, oké, okay, logisch. Ja. Ja, goed. Eens even kijken. Ja, waren we klaar? Ja, als we het gevondene gevonden hebben, dan zijn we eruit. Ja, je wou gewoon nog even wat spreuken met ons delen. Ja, daar heb ik wat mee soms. Ja, nee, dat is fijn. Dan nemen we die mee naar huis straks na zessen. En dan stof dat nadenken genoeg. Ja, dankjewel, hè. Alsjeblieft. Dag, Geert-Jan. Hoi. Oké, okay. Maarten-Jan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik belde ook in zaken de voetbalshirts. Mohamed heeft al heel veel voor mij weggekaapt. Ja, ja. Maar ik heb toch nog wel een toevoeging. De uitspelende club mag gewoon een thuisshirt spelen als ze dat willen van zichzelf. Het originele shirt. Dat is dit seizoen ook gebeurd bijvoorbeeld bij Heracles PSV. Oké. Ja. Nou ja, maar ze stemmen ook gewoon de shirts af, ook met de scheidsrechters voor de keepers bijvoorbeeld. Want die hebben vaak. Oh, die hebben ook nog andere kleuren. Is het niet? Kunnen we al die clubs niet gewoon hun eigen kleur geven? Ja, hebben ze, maar dan. Nee, maar dat is niet waar, want Feyenoord en Ajax hebben allebei rood-wit. Ja, klopt. En PSV ook. AZ, wat had hij ook alweer? Die had ook rood-wit vroeger. AZ heeft rood. Ja, dat is toch onpraktisch? En Utrecht heeft rood en NEC heeft rood, zwart, groen. En Vitesse heeft geel, zwart. En ik kan alle kleuren opnoemen. Ik heb het idee dat hier niet, dat hier gewoon een keer een centrale vergadering over moet zijn. Ja, maar ik heb nog een ander leuk anekdote. Okay. Anekdote. Ja. In 1999 ging PSV op bezoek bij NEC in Nijmegen. Ja. En PSV had in de tijd zwart-witte uitshirts. En NEC heeft rood, zwart, groen in de kleuren. En dat mocht niet van de scheidsrechter, het uitshirt van PSV. Ja. En wat is toen gebeurd? PSV heeft toen de eerste helft in het uitshirt van NEC gespeeld. Ah. Oh. Ja. Maar dat lijkt me mentaal ook niet te doen. Dat was die wedstrijd hebben ze ook verloren. Tweede ja, helft, zie je. Ja. Tweede helft speelden ze in het eigen shirt. Want iemand is toen op en neer naar Eindhoven gegaan om een ander shirt te halen. Oh ja. Dus dat kan ook. Je kunt dus ook gewoon het uitshirt van de tegenstander spelen. Maar je denkt soms dat zo'n hele, ik wil zeggen, economische sector als het voetbal, waar zoveel geld in omgaat, dat ze dit wel een beetje kunnen organiseren met elkaar. Ja, toen niet. Nee, hè? Ja, maar. Nee, dat lijkt me ook duidelijk. Nou. Maar, met die shirts is zo gecommercialiseerd. Dat clubs bijvoorbeeld hebben de shirts die ze verkopen aan supporters. Dat zijn eigenlijk een soort replica's. Ja. Daar betaal je dan €90 voor. Maar wil je dan het echte shirt dragen, wat spelers ook dragen, van dezelfde kwaliteit, dan betaal je weer €140. Ja, of je moet heel hard gaan trainen. Of je moet heel hard gaan trainen. Ja, dan ben ik te oud voor. Maar dat is natuurlijk, ja, ik weet niet, ik heb ooit wel eens voor een neefje zo'n Ajax-shirt gekocht, maar dat is gewoon van het hele vieze, als je daar een aansteker bij houdt, dan is het poets, in één keer weg. Poets weg. En ja. Ik kocht vroeger zo'n shirtje, was 60, 70 gulden, dat vond ik toen al duur, in de jaren 90. Ja, ja. Maar goed, blijkbaar, het is een kwestie van vraag en aanbod, hè? Dus het wordt gewoon verkocht. Ja. Inderdaad. Nou, ja, leuk om allemaal meer over te horen. Ik ben dan zo bang dat... Alleen die anekdote had ik nog even toegevoegd. Ja. Maar jij bent een sportliefhebber, hè, Maarten-Jan? Ja, klopt. Dus helemaal. Eventjes een gewetensvraag. Hè. Als je dan deze vraag hoort en mijn wat oppervlakkige gedachten daarover, zit je dan ritmisch met je voorhoofd op de tafel te slaan? Of denk je van, oh nee, dit is wel logisch dat niet iedereen dit weet? Het is wel logisch dat niet iedereen dit weet, want niet iedereen heeft dezelfde sportbelangstelling als mij of als anderen die belangstelling hebben. Nou, is toch fijn om te horen, en dank je wel. Dat moet je van elkaar waarderen, dat iedereen verschillende belangstellingen heeft. Mm-hmm. Daardoor kunnen andere mensen weer bellen op vragen van anderen bij jou in het programma. Is ook zo, anders zou het heel rustig worden 's nachts. Dank je wel, Maarten Jan. Oké. Dag. Goeie uitzending nog. Dank je, doeg. Wim. Ja, goedemorgen. Hi. Ja, we blijven een beetje in de voetbal, want ik heb ook een voetbalvraag eigenlijk. Ja. Maar heel wat anders. Ik kijk wel eens regelmatig naar voetbalwedstrijden en zo. En als dan een voetballer een actie heeft gedaan, die staat er plotseling stil, dan gaan de meesten die zitten altijd te spugen. Oh. Vind ik nou niet bepaald zo netjes. Jij had ook geappt, toch? Ja. Ja. Ja, ik denk altijd, ik weet inmiddels uit ervaring dat mensen vinden het echt heel vies als het over spugen gaat op de radio. Oh. Ja, dus we moeten dit snel beantwoorden, zodat ik het niet komende 44 minuten nog 16 keer hoef voor te lezen. Nee, maar ik denk dat het nou nog een beetje vroeg natuurlijk. Er zitten nou weinig mensen, denk ik, aan een ontbijtje. Ja, nou, je weet het niet, hè. Mensen zijn net wakker. Ja, dat is ook weer waar. Alles wat met vloeistoffen en lichamen te maken heeft, dat vinden mensen echt heel ranzig. Dus, maar dat legitimeert natuurlijk wel meteen de vraag. Dus ik hoop dat iemand ook het antwoord erop weet. Misschien is er iemand die zelf een beetje actief sport. Ja, misschien is het ook wel een lichamelijke reactie. Precies. Kan ook. Ja, of dat als je heel... Nee, ik wil alweer erover nadenken. Maar als je heel intensief aan het sporten bent, dat je dan misschien je kaken op elkaar klemt of zo. En dat je dan meer speeksel aanmaakt. Daar mag ik best een beetje over filosoferen, want dat is het waarschijnlijk toch niet. Nee. Goed. Wacht maar af. Ja. En ik hoop dat iemand het antwoord weet en dat diegene dan ook nog eens een keertje de moeite wil nemen om even te bellen. 0800-1121. Dankjewel, Wim. Graag gedaan. Doeg. Doei. Desiree. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben ineens zo blij dat ik een boel dingen niet zie. Echt. Dat je nooit voetbal kijkt. Nee, ik zie sowieso niks, maar dat ik dit soort dingen niet meekrijg, vind ik heel lekker. Ja, misschien is het wel ontzettend leuk om te zien. Spugende mensen? Ja, ik weet niet. Misschien is het wel, misschien zijn het wel regenbogen, glitters en roze regen. Ja, dat kan toch? Ik heb net een eenhoorn ingeslikt. Ja. Ik zat een oorentje. Ja, gaat het? Nee, ik heb gisteren eenhoorn gegeten. Ja, oké. Okay. Maar bel die over deze reden. Ik had net tegen Kevin een opmerking. Ik zei, die zeg ik maar niet in de uitzending. Maar dit gaat ook lekker. Ja, maar ja, daar heb ik dan zo'n hekel aan. Want nu zitten er natuurlijk 75.000 mensen die denken, ja, maar wat zei je dan wat je niet wil zeggen? Nou ja, ik woon toch heel hoog. Dus ze kunnen toch mijn ramen er niet uitgooien. Maar ik riep tegen Kevin, wat een onzin over die voetbalshirt. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed. Wat de een belangrijk vindt, vindt de ander onzin, hè? Ja, daarom. Ja. Ja, net als die man met die spreuken. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dat is mijn... Wel mooi, hè, toch? Ja, het is wel zo. Ja. Waar ik voor belde. Voordat we weer allebei een lach bij hebben. Huisnummer, benummering, volgorde. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, het was ineens zo stil. Nee, jij zegt alleen maar huisnummer, benummeringsvolgorde. Dus ik weet niet wat ik dan zeggen moet. Ja, je hebt gelijk. Ja. Soms gaat het vanuit de kern van de stad, omdat de stad gewoon steeds groter is gegroeid. En dan zijn ze vanuit het midden uit als een soort wagenwiel, benummeren ze verder. Tenzij je een eenrichtingsverkeer hebt in de straat, dan gaat het vanaf de kant waaraan je aankomt rijden. Ik woonde vroeger in Zeist en daar heb je een aantal wijken die geen straatnamen hebben, maar nummers. Ik heb het ook niet bedacht. Yeah. In de wijk Nijenheim staan 4 flats op een rij. En het zijn allemaal dezelfde flats. Alleen vanaf de ene kant kom je aanrijden en heb je flat 70, 80 en 90. En vanaf de andere kant kom je bij de 4e flat aanrijden en die begint met 40. Ja. Dus het ligt er ook een beetje aan vanaf welke kant je de wijk inrijdt. Dus het is niet specifiek standaard vanaf de kern van een woonplaats. Nee, natuurlijk niet. Dat is niet in alle plaatsen zo, maar in Amsterdam dus wel. Het is in veel plaatsen wel zo, maar behalve dus als je inrichtingsverkeer hebt of echt vanaf een hele specifieke kant een wijk in komt rijden. Oké. Okay, dat weet ik toevallig. Ja. Ja, ik vind sowieso, sommige met die straten, met die hofjes, dat is niet te doen. Weet je, dat een straat soms linksaf gaat tellen en dan een stukje verder rechtsaf gaat tellen. Ja. En ook dat straten inderdaad in hele wijken alleen maar uit nummers bestaan. Maar ik denk ook wel eens, waarom als ze zo'n wijk bouwen en ze gaan nadenken over die nummering, sturen ze niet gewoon iemand als ik daar een keer in om te kijken of die het dan allemaal wel kan vinden? Ja, dat is een hele logische... Ja, zouden ze eigenlijk eens een beetje moeten testen. Dit geven we even mee aan alle straatnummer beleidsmakers die luisteren. Opperhoofd de buitenruimte. Ja. Nou, we hebben hier ook een straat. Die hebben dan, alle straten hebben dan aan twee kanten rijen woningen. Behalve aan de straat die tegenover. Daar zit aan de overkant gras en water. En daar hebben ze laatst nieuwbouw neergezet. En die nieuwbouw die gaat met de even nummers. Maar dan bijvoorbeeld 2 en 2a. In plaats van dat je dus de oneven nummers hebt, heb je een A-versie. En dan verwacht je dus, er zit een woning boven of achter of whatever. Nee, dat is dus omdat er aan de overkant geen oneven nummers kunnen staan. En dat vind ik dan ook weer onlogisch. Ja, en de ene die dan de even en de oneven nummers aan de overkant en de andere die gewoon doortelt. Nou, wij hebben hier wel per etage een letter, behalve de I. Want als je dan 2 I neerzet, dan kan dat gelezen worden als 21. Oh ja, zakken. Nou, daar is dan wel weer over nagedacht. Ja, maar mensen staan hier wel weer beneden bij het bellenbord. Maar waar is 2 I dan? Ja, maar er is niemand die als huisnummer 2 I heeft. Dus waarom zou je een niet bestaand huisnummer zoeken? Ja, dat is ook weer zoiets. Dus dat mensen die gewoon voor dat bordje gaan staan en gaan zeggen van nee. Het is net als hier. Wij zitten hier, ik weet niet of ik dit mag vertellen, want ik weet niet, er wordt altijd geheimzinnig over gedaan. Nee, wij hebben hier een lift. Ja. Die gaat dus van... logischerwijs gaat hij op de volgorde... eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping. Ja. Maar dan zit bijvoorbeeld Radio 4... ik weet niet of het helemaal klopt wat ik nu zeg... maar Radio 1 zit op de tweede verdieping. Radio 4 zit op de derde verdieping. Radio 5 zit op de vierde verdieping. En Radio 2 zit op de vijfde. Vind ik heel vervelend. Nou, ik zal jou zeggen, ik heb vorig jaar bij de laatste radio-uitzending op Radio 1 gezeten van Premra de Kishoen. Bij de kerstuitzending. Ja. Hebben we ook mijn verjaardag nog gezien, dat was heel gezellig. En toen viel mij dat in de lift ook op. En toen stonden we met Prem in de lift en met Damiano. En toen zei ik ook van, nou, dit klopt niet en dat klopt niet, want onlogisch. Dus ik weet wat je... Het viel mij ook op. Ja. Ik bedoel, ik snap ook wel dat ze qua studios bouwen niet zeggen van, nou, laten we Radio 1 op de eerste verdieping doen. Want dat het praktische lijntjes leggen en zo ook best handig is. Maar ik vind het... Goed, dit heeft hier nergens meer mee te maken. Heeft niemand wat aan? Nee, behalve jij en ik, is ook leuk. Ja. Wel leuk om terug te zoeken, de laatste uitzending van Zwarte Priepraat. Oké, dus een tip van jou aan de mensen thuis. Dankjewel. Oké. Doeg. Ook voor jou. 0800-1121. Ik heb nog 37 minuten, dus vooral antwoorders zijn van harte welkom. De bakkies bij de vrachtwagenchauffeurs. En eens eventjes kijken, wat wil je graag hebben? Maar als je het hebt, wil je het weer kwijt. Het is een raadsel van Mohamed en hij wil graag het antwoord weten. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Dat huis in het midden van de straat. Maar waar is dan het midden van de straat? Ja, dat ligt natuurlijk net zo ver uit het centrum als dat het naar het centrum toe ligt. De vraag was dus oorspronkelijk, klopt dat dat in Amsterdam alle straten behalve de Rustenburgstraat en de Singel genummerd zijn, de huizen genummerd zijn van 0 tot hoger oplopend vanuit het centrum? En als dan de Singel en de Rustenburgstraat de uitzondering zijn, waarom dan? Waarom zijn die dan dan verkeerd omgenummerd of andersom genummerd. Mocht je dat weten, bel dan eventjes naar 0800-1121. Want het zou zo fijn zijn als we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. Zijn er nog vrachtwagenchauffeurs of juist andere mensen die gebruik maken van de zogenaamde bakkies, waar de radiocontroledienst dan op los mocht? Niek die wil graag weten waarom we plaatsnamen niet uitspreken zoals de bewoners van die plaats dat vaak doen. En dan heb ik het natuurlijk over buitenlandse plaatsen, zoals bijvoorbeeld Parijs. Waarom zeggen wij niet Paris tegen Parijs, of in ieder geval Paris? 0800-1121. Waarom worden er borden stuk gegooid bij een Grieks restaurant? Ik kan me wel voorstellen dat je zegt scherven brengen geluk. Maar ja, bij het Indonesische restaurant of het Italiaanse restaurant doen we het weer niet. Dus waarom wel bij het Griekse restaurant? 0800-1121. Is er een naam voor zinnen die eindigen met twee keer hetzelfde woord? Zoals als ik met mijn fietsbel bel. En zijn er getallen waarbij A tot de macht B hetzelfde is als B tot de macht A? 0800-1121. Fred, die kreeg te horen dat de vertaling van het nieuwe Nicky French boek, Nicky French is het schrijversduo, dat uit is, maar dat het origineel nog niet te krijgen is, in het Engels dus. Hoe kan dat nou? Mohamed die kreeg het raadsel voorgeschoteld. Wat wil je hebben, maar als je het eenmaal hebt, wil je het weer kwijt. En Wim wil weten waarom voetballers op de grond spugen na een actie. 0800-1121. Het is nog een hele rij. Dus mocht je nog kunnen helpen, doe dat dan vooral eventjes. Bel dan nu even. Steven. Ja, goeienacht. Hi. Zuster. ik ga even terug op een van de opmerkingen die pas gemaakt zijn. Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Ja. Nu wil ik niet zoveel van die taalkundige vondsten doorgeven, maar wat ik wel met getallen heb, en ik ben geen econoom, is dat ik in Duitsland kom en ik krijg nog centen terug. Ja. In Nederland is dat al afgeschaft. Ja. Ik kom langs een gebouw, er wonen mensen, die verzamelen veel. En er staat een klompje bij een smalle doorgang. En daar doe ik altijd die centen dan in. Dat zijn mensen die wat meer verzamelen en alles. Nu goed, wanneer ik dus de advertenties bekijk van alles wat verkocht wordt, dan is het gras daar, dat eindigt op een 9. Nu is dat heel handig natuurlijk, want mensen worden daardoor verleid. Ja, want 2,99 is altijd, lijkt altijd goedkoper dan 3 euro. Dat is het effectief ook. Maar ja, maar dat effectiviteit, een mens wil toch bedrogen worden, ja, is toch ook een andere uitspraak. Maar die effectiviteit, is dat niet eens een keer van de tijd weg eigenlijk? Niet meer van de tijd. Want waarom zijn we niet reëel om een 1,55 te maken of een 1,39 of 29. Zelfs auto bij auto's of zeer duurdere verkopen blijft men toch altijd weer naar die 1 euro. En als het om wat goedkopers gaat, die 1 cent. En nu is het zo dat ik vind dat, is dat niet, waarom kan dit niet aangepast worden aan de werkelijke kosten die mensen hebben? Want we worden doodgegooid met, met reclames. Oké, maar Steven, ja, want ik hoor je heel veel dingen vertellen, Steven, maar wat is effectief de vraag waarvan je hoopt dat mensen antwoorden? Effectief is de vraag, waarom is het dat we daarbij blijven en er zoveel gedachten over hebben van, en de mensen dat we graag willen kopen. Een probleem van de economie, wie zou dat kunnen in de hand hebben om dat te veranderen, om toch minder op die gevoelens van mensen in te spelen? Maar Steven, heel even. Ja? Als het nou werkt, waarom zouden we het dan veranderen? Omdat ik het niet reëel vind. Nou, nee, maar dat, het is wel reëel, ja. Want het gebeurt, dus het is heel reëel. Ja, ja. Maar men moet toch ook ergens de winst natuurlijk vandaan halen. Ik weet dat zeker. Maar ik laat me daardoor niet verleiden. En, maar denk je echt? Kijk, Stefan, als iedereen zoals jij zou zijn, wat natuurlijk nooit zo is, maar dan zouden ze het natuurlijk niet doen. Dan is het alleen maar ingewikkeld om die ene cent overal vanaf te trekken. Dus het werkt. Daar wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan. Bedrijven doen dat niet zomaar. En tuurlijk werkt het. Ik bedoel, je ziet ook nog steeds dat als op de markt iets 2,99 kost, dat het meer verkoopt dan wanneer het 3 euro kost. Dus waarom zou iemand dat veranderen? Want uiteindelijk is het doel toch om je spullen te verkopen? Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar er bestaat ook nog zoiets als de ethiek van de economie, waarbij je toch ook reëel dus de zaken wil voorstellen. Ik krijg bijvoorbeeld, wanneer ik korting krijg, ja. Hè, krijg ja. ik niet 1 maar euro. Maar nu, wacht even, want terug, nu stap je over op een ander onderwerp. Hoezo? Omdat bij kortingen werkt het weer heel anders. Maar het is heel effectief. Je zegt het is niet reëel, maar het is wel reëel. Want dat is wat er gebeurt. Ja, mensen prijzen een cent onder het ronde gedrag. Omdat het psychologisch zo werkt. Dat het is maar inie mini klein beetje goedkoper. Maar het voelt goedkoper en dus verkoopt het sneller. Dat is... Ja. Dat heeft niks met ethiek te maken, want je bent heel duidelijk. Het is niet alsof je... het is niet een truc. Het is gewoon gebruik maken van het feit dat mensen net iets sneller omgaan. Ja, ja, ja. Dus, dus je zegt, wie zou dat kunnen veranderen? Maar ik denk dat er echt helemaal niemand voorstander van is om het te veranderen, behalve jij. Ik denk niet dat ik de enige ben, maar goed. Ik ben ook niet zo op de centen, hoor. Echt niet. Nou ja, dat ben je dus letterlijk wel in dit geval. Ja, maar je kunt wel even... Dat kun je toch niet doorkrijgen, eigenlijk. Hè? De eerlijkheid van mensen en dergelijke. Maar het is toch eerlijk? Het is niet... Ja. Kijk, wat ik oneerlijk vind, is dat je dus als het 2,99 kost, dat je 3 euro betaalt en dat je die cent niet terugkrijgt. Dat is oneerlijk. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee, nou ja. Nee, absoluut niet, hoor. Maar het wordt wel doorberekend, die centen, in de hele economie van het geld bij de banken en dergelijke. Ja. En daar ben ik wel blij om, dat ze dat blijven handhaven. Want waar is de grens? Hè? Dat is het punt. Maar ik erg me er wel wat aan, ja. Ja, zeker. Ja. En dan is het eenzelfde probleem eigenlijk, dat ook bij mij leeft, is waarom die 10 cijfers in de telefoonboeken of al elders ook niet allemaal gescheiden worden, in plaats van, zeker als je wat ouder wordt, moet je je vinger erbij houden of je niet verkeerd gedraaid hebt. Hè? Ja. Maar ik denk dat dat misschien toch wel reëler is, hè? Dat de prijzen ook aangepast zijn aan de werkelijke kosten. En dan mogen ze best de winst op maken natuurlijk. Maar dat maakt mij niet veel uit. Ik wil niet verleid worden. Ja. Ja. Ja, maar ik denk niet dat de hele kapitalistische economie zich aan gaat passen omdat jij niet verleid wil worden. Ik denk dat we dat wel. Als mensen dat al zouden willen. Maar er zijn natuurlijk ook enorm veel mensen die daar dus juist hun werk en hun financiën uithalen. Dus ik denk echt niet dat er genoeg mensen zijn die dat veranderd willen hebben. Nee, maar... Om die ene cent. Ja, maar het kiezen maakt daardoor het niet makkelijker. Nee. He, reëel gezien, dat is de prijs en dergelijke. En, maar goed, ik werp het toch maar even op. Ja. Omdat ik jammer vind dat dit zo overal met zoveel getallen als het ware... Hè, werkelijk gemaakt moet worden voor de mensen. Maar het is niet... Het is, nou goed, ja, we kan het eindeloos blijven zeggen. Ja, maar het is ook niet alsof het getal er niet staat. Het is gewoon 2,99. Als je je gezonde verstand gebruikt, dan weet je dat het een cent goedkoper is dan 3 euro. Ja, dat is waar. Maar eenvoudiger is het toch te weten van nou, dit is 1 euro of dit is 50 euro of, ja. of 100 en ja. dergelijke. Ja. Men knabbelt er natuurlijk altijd wat van af, dat wil men altijd. Maar ja, ik denk dat ik er geen antwoord op krijg. Nee. Maar mocht er iemand weten hoe die berekeningen eigenlijk toch werkelijk tot stand moeten komen en willen komen, dan zou ik toch wel willen weten wat men er tegenover stelt waarom het niet kan gebeuren. Nee, maar... Hè? Ja. Nee, maar waarom zou je alles veranderen als daar helemaal geen draagvlak voor is? Oh, ik zeg ook niet alles. Nee, oké, okay, nee, maar dit. Zeker niet, hoor. Oké, okay, nee, Steven, maar ik ben bang dat we in die 22 minuten economische vraagstuk gaan behandelen naar jouw tevredenheid. Ja, nou, ik ben gauw tevreden, hoor. Oh, ja. Gelukkig. Ja. Dat scheelt dan weer enorm. Ik ben bevoorrecht doordat ik een week per maand in Duitsland ben. Ja, precies. En al je centjes daar kunt, die ene cent keurig terugkrijgt. Goed, ja, toch? Als het 100 zijn, is het toch weer een euro. Ja, ik ben het kwijt. Goed, dankjewel, Steven. Goed, dag. Gert-Jan. Ja, het is lang geleden dat ik mijn stem heb laten horen over dit programma. Oh. Ja, ik heb weer eens een nachtje meegeluisterd, maar wat ik nu ook weer hoor, als Belgen grappen maken over Nederlanders, gaat het altijd over geld. Ja. Ja, nou, dat was dus net ook weer het voorbeeld. Oh. Maar waarvoor ik bel, is over die mevrouw die iets te melden had over de nummering van de straatnamen in Amsterdam en de grachtennamen. Wat ik daaraan kan toevoegen is dat er 2 omnummeringen zijn geweest in de loop van de afgelopen 200 jaar, waardoor die nummering op zijn kop is gezet. En waar zij naar vraagt is in essentie, komt het erop neer, dat de nummering van de grachten, de voormalige grachtengordel, zijn begonnen vanaf de Brouwersgracht richting Leidsegracht en verder naar de nieuwe grachten aan de andere kant van de Amstel. Maar zij vroeg over de omnummering van het singel, het singel. Ja. Niet te verwarren met de Singelgracht. Dat is zeg maar de Nassaukade, Stadhouderskade en Mauritskade. En er zijn dus 2 omnummeringen geweest. Alleen dus het singel, zoals dat in oude Amsterdam is, dat is ooit nog eens een poging geweest om het singel om te dopen tot Koningsgracht. Toen koning Willem-Alexander net was geïnaugureerd. Toen dat is niet doorgegaan omdat we al een Koningsplein hebben in Amsterdam. En het hele verhaal komt erop neer dat die nummering vanaf de Brouwersgracht richting de oude grachtengordel naar het zuiden toe en over de Amstel met nieuwe Amstel, nieuwe heren enzovoort, dat is doorgezet. En er zijn dus 2 omnummeringen geweest, wat de verwarring een beetje compleet maakt. Maar het is ooit, toen koning Willem-Alexander net was geïnaugureerd, is er een poging geweest om het singel om te dopen tot Koningsgracht. En dat is niet doorgegaan, omdat we in Amsterdam inmiddels ook een Koningsplein hebben. Dus dat was een aardig move van de toenmalige wethouder. Dat is niet doorgegaan. Dus het singel is nog steeds vanaf de Brouwersgracht richting Leidsegracht is nog steeds volgens het traditionele stramien. En ik zeg dat omdat er zijn 3 straten, grachten in Amsterdam die meer dan 1000 nummers hebben. En wat ik eraan kan toevoegen, dat de Prinsengracht, die loopt tot op 1000 nummers zoveel. Dus dat heb ik in mijn werkzaamheden op het Stadsarchief mogen meemaken. dat je dus bij de Prinsgracht in ieder geval 3 voorloopnullen moet aanbrengen voordat je bij 1, 2 en 3 komt. En dan is er ook nog de... ik ben 1 naam kwijt, maar de Osdorpenweg is ook een straat die loopt tot voorbij de 1000. Dus als je die moet invoeren in een bestand, moet je 3 voorloopnullen invoeren voordat je een 1, 2 of 3 kunt aanvoeren. Oh. En er is er nog 1, maar die ben ik kwijt. Mag je excuus vragen? Ik vraag excuus omdat ik al 10 jaar met pensioen ben, met mijn werkzaamheden op het Stadsarchief. En er is nog een straat die ook over de 1000 loopt. Dat zijn 2 reële feiten die ik kan toevoegen aan die mevrouw, hoe die nummering voor de het singel, zoals het in Amsterdam heet, hoe dat tot stand is gekomen. Kijk. Nou, ik wou zeggen kort maar krachtig, maar dat was het eigenlijk niet. Maar het is in ieder geval, hoop ik, nu wat duidelijker. En een goed verhaal voor oom Erik als hij wakker wordt. Want deze vraag kwam voort voor oom Erik. Voor de mensen die dat niet hadden meegekregen. Meer had ik niet te melden op dit moment. Dankjewel, Gert-Jan. Oké. Goed, dag. Goed programma verder. Dank je. Doei, doei. Dag. Ja, ik word erop gewezen dat ik het cryptogram vergeet. De crypto. En het is al 15:15 bijna. Dus we hebben een klein kwartier om het antwoord te vinden op het cryptogram. Nou had ik eigenlijk een andere, maar dan neem ik een... ik neem een hele makkelijke, zodat die heel snel op te lossen is. Dus daar komt ie. Ik denk dat heel veel mensen hem meteen snappen. En als je hem niet snapt, is het altijd zo met een crypto. Dat kan gewoon gebeuren. Daar komt ie. Verkoude vogel van 100 gulden. Verkoude vogel van 100 gulden. De oplossing kun je doorgeven via 0800-1121. En die oplossing moet bestaan uit 4 letters. En ja, ik denk dat het nog wel lukt om er tussendoor te komen. Want we moeten natuurlijk ook nog een hele lijst met antwoorden vinden. Dus verkoude vogel van 100 gulden, 4 letters, 0800-1121. Gerwin. Goedemorgen. Hallo, dag Gerwin. Hallo. Hoi, ik bel voor de vraag over of het bakkie in de vrachtwagen nog populair is. Ja. Nou, ik ben zelf chauffeur en nou ja, ik werk bij een middelgroot transportbedrijf hier in Nederland. Maar als ik een beetje onder mijn collega's kijk, dan is het eigenlijk onder onze Nederlandse chauffeurs wel eigenlijk wel klaar. Maar ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Nee, ja, er is altijd wel iemand natuurlijk. Er zijn ook nog mensen die kantklossen. Maar het is natuurlijk... nou, best wel veel trouwens. Maar het is natuurlijk ook... ja, je kunt het wel inschatten. Maar want stel nou, hè, jij bent vrachtwagenchauffeur. Ja. Ja, ja. En stel nou, jij rijdt ergens en jij ziet Hendrik-Jan de andere kant op rijden. Ja. En vroeger deed je dan breken, Hendrik-Jan op de A27. Weet je wel, maar nu zoek je wel eens contact met een collega die je dan of even treft of benieuwd bent of die naar hetzelfde tankstation onderweg is of... Nou ja, kijk, de meeste collega's ken ik wel. Iedereen heeft eigenlijk wel dezelfde auto. Maar ja, de een heeft na een bordje met zijn vrouw of andere bepaalde persoonlijke dingen. Ja, ja. Als ik dan toevallig weet wie dat is en ik heb zijn nummer, dan bel ik gewoon even. Ja, precies. Nee, dan is dat bakkie. Het was natuurlijk wel lollig, maar dat is ook niet meer echt nodig. En je weet dat het een beetje stoort op anderen. Dus het is vrij logisch dat de telefoon dat vervangen heeft eigenlijk, hè? Ja, daarom. Maar daar is een beetje om me heen. De collega, iedereen heeft tegenwoordig onbeperkt bellen of onbeperkt internet. Ja, dan bel je via WhatsApp of je belt gewoon, ja. Ja. Ik denk dat het eigenlijk een beetje onder de Nederlandse chauffeurs wel een beetje het bakje een beetje klaar is. Ja, hè? Ja. Ja, en ook voor qua zolderkamertjes. Want ik had dat inderdaad al wel een beetje aangekaart. Maar zowel Peter als Robert, die zeggen allebei... Ja, vroeger zat ik te zenden op een zolderkamer. Maar nu doe ik dat online. En dan krijg ik allemaal tips en trucs voor verschillende kanalen... die je kunt proberen als je toch nog een beetje die sfeer mee wil krijgen. Maar goed... Dan mag je even zelf gaan zoeken, want het is natuurlijk gewoon de bedoeling dat jij thuis blijft luisteren naar Radio 1. Ja, zeker, ja. Zeker. Maar ik fijn, Gerwin. Nou, ik zou zeggen, fijne uitzending nog. Dankjewel, breekie. Dankjewel. Doeg. Hoi. 0800-1121. Joop. Ja. Hallo. Ja, ben ik aan de beurt? Je bent aan de beurt, je mag het helemaal zeggen. Of half, mag ik. Nou, ik wou even reageren op een verhaaltje over die van... ik weet niet meer precies hoe die luidt, maar mijn vader die vertelde hem al 80 jaar geleden aan mij. En dat is, dat luidde, ik weet niet of dat klopt met het verhaal. Ik heb er een, ik wou dat ik hem had. En als ik hem heb, dan heb ik hem niet meer. Oh. Dat klinkt, wacht even, ik heb er een, ik wou dat ik hem had, maar als ik hem heb, dan heb ik hem niet meer. Ja. Dit is, klinkt wel een beetje als de omschrijving die Mohammed gaf. Ja. Maar weet je ook de oplossing dan? Ja. Ja. Maar weet jij hem niet? Nee, ik hang aan je lippen. Oh, een vlooi. Hè? Een vlooi. Dit is raar. Hoezo? Ja. Nou ja, als je een vlooi hebt, dan... Mag even, ik heb er een. Je hebt er een, ja. Dat is een vlooi, hè? Ja. Ik heb er een. Ik wou dat ik hem had. Oh, je wou dat je hem had, in plaats van dat je hem hebt. Oh. Ja. Ik wou dat ik hem had, want als ik hem heb, dan heb ik hem niet meer. Wat? Als je hem, want als je hem had, dan heb je hem niet meer. Ja. Ja, zo is die. Je legt hem eigenlijk al gewoon uit ook. Ja. Maar dat geldt eigenlijk voor alles. Dit geldt ook voor de griep. Dat begrijp ik niet, maar... Nou, als je zegt de griep, ik heb de griep, ik wou dat ik hem had. Nee, nee. Oh. Nee. Jawel. Ik heb... Als kinderen vertelden mij... En dan praat ik over 80 jaar geleden. Dan had mijn vader dat verhaaltje altijd. En ik vertel het nog één keer. Ik heb er een... Ik wou dat ik hem had. Want als ik hem heb, dan heb ik hem niet meer. Maar weet je, duidelijk? Nee. Duidelijk? Het laatste woord van de derde zin vind ik verwarrend. Nou, ik vind dat nog een keer. Want uw regisseur die snapte hem ook niet. Dus, nee, maar ja, dat is niet... ja. Ja. zeg maar niks meer. maar ik heb er een. Die hebben. Ik heb een flow, ja. Nee, ik heb er een. Ja. Ik wou dat ik hem had. Ja, want als ik hem had, dan heb ik hem niet meer. Dus dan ben ik van die flow af. Ja. Ja, maar dan? Nou, de derde zin. Er komt nog een zin achteraan. Nee. Jawel, je zei net, ik wou dat ik hem had, zeg je. Nee, ik heb nog een keer. ik heb er een. Ja. Ik wou dat ik hem had. Ja. Want als ik hem heb... Nee, maar nu zeg je het. Dat is heel raar, dat het woord het dan... Ja, hebben. Ik heb hem. Ja. Ik heb hem in mijn vingers. Ja, precies. Ik wou dat ik hem had. Niet ik wou dat ik hem het. Nou snap ik u niet meer. Nee, dat helpt niet, hè? Nee. Nou, nog één keer. Ik heb er een. Ik wou dat ik hem had. Want als ik hem heb... Heb. Ja, je zegt heb, je zegt niet het. Ja, want als ik hem heb... Ja. Dan heb ik hem niet meer. Ja? Ja. Dus, Diana, die schiet mij te hulp in de app. Die zegt, ik wou dat ik hem had, want ik wou dat ik hem ving. Dus die derde zin is, ik wou dat ik hem heb. Dus ja, dat ik hem gevangen heb, want dan heb ik hem niet meer. Dan heb ik geen flooien meer. Ja. Het is echt heel grappig dat er heel erg veel mensen nu appen. Hij vangt de flow, Astrid. Ja. Ja. Maar ik vind het ook heel grappig, want dit is dus een heel oud raadsel. Dit is een heel oud raadsel. Ja. Dat zeg ik 80 jaar. Mijn vader vertelde hem aan iedereen. Hè? Dus, ja. Ja, maar dat is dus grappig dat Mohammed hem nu ergens een paar jaar geleden heeft opgepikt en niet meer weet wat het antwoord is. Maar dan moet je me even met me meedenken, Joop. Want ik krijg een appje van Wouter die zegt: het kan ook je adem zijn. Nee. Het was duidelijk altijd een flow. Ja, bij jou thuis was het de flow. Ja, ja. Maar je kunt ook zeggen, je wil graag ademhalen... maar als je eenmaal adem gehaald hebt, dan wil je hem ook weer kwijt. Want anders dan stik je ook als je die adem binnen gaat halen. Ja. Dus ja, nu hebben we twee verschillende oplossingen... van één soort gelijk raadsel. En dan mag gewoon Mohammed thuis besluiten welke die wil onthouden. Hij mag kiezen. Maar ik denk dat heel veel mensen nu het flowje raadsel zitten op te slaan voor later weer. Het is leuk dat hij weer aan een hele nieuwe generatie verteld wordt dit weekend. Ja, dat is, daarom bel ik ook. Hè, dat ik zeg van, dit is zo oud. Ja, dat is leuk. Ja, dat houden we mooi zo in stand, Joop. Dank je wel. Ja, oké. Goeienacht, dag. Of goeiedag inmiddels, dag. Timo. Ja, met Timo. Nee, Hoi. Ik was al naar bed gegaan, maar dat A tot de macht B is beter dan macht A. Ja. Dat maakte me zo nieuwsgierig dat ik benieuwd was... of ik met mijn roestige middelbare schoolwiskunde er nog uit zou komen. Zie je, jij hebt liggen puzzelen, hè? Ja, ik ben toch uit bed gekomen om te puzzelen. Ja. En ik kom uit op een hele rij getallen die irrationeel zijn. Dus die oneindig doorlopen achter de komma. Dus eigenlijk geen mooie nette getallen zijn. Nee. Maar er is nog één set die het ook doet. En dat is 2,25... En 3,375. Nee. Ja, echt waar. Want als je stel dat A een geheel getal is... en B is ook een mooi heel getal met afgeronde decimalen... en stel dat dan B A keer C is... ja. Als stel dat A B A keer C is, dus nog een derde variabele erbij... dan is A is gelijk aan C tot de macht 1 gedeeld door C min 1... En dat levert alleen mooie getallen op bij een 7,5. Wauw. 2,25, dus 2,25 eigenlijk, en 3,38. Die zijn elkaars gelijken in massa. Dit zijn van die momenten dat ik zo blij ben dat jij bestaat, Timo. Nou, dat ik nog wakker ben. Ja. Dat bestaat ook niet zoveel toe. Anders hadden we dit nu niet gehad. Maar het is wel zo dat... dit is helemaal wonderlijk. Want als je dit gaat liggen, als je al in bed ligt... en je gaat dit soort dingen bedenken, dan is het... Ja, bij jou komt er dan ook daadwerkelijk een uitkomst uit. Ja, maar ik vind het leuk. Dat is een heel ander verhaal. Ja, ik vind het ook leuk. Maar ik was al lang al in slaap gevallen... als ik dit ging proberen te berekenen. Nou ja, met middelbare school kom je hier... Wel uit en een spreadsheet, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb wel brute force toegepast. En ik had nog een andere manier, willen doen. Ja. Maar daar had ik geen tijd meer voor. Ik denk, dadelijk is de uitzending voorbij. Daar heb ik de oplossing, dan kan ik nog niks doorgeven. Nou ja, nee, maar het is fijn dat je er bent. De oplossing staat genoteerd. Ik had het niet willen missen, Timo. Ja, ik ook niet. Dankjewel. Nee. Doeg. Heerlijk. Ja, gewoon een rekensom waar je dan de halve nacht weer zoet mee kunt zijn. Ko. Goedemorgen. Dag Ko. Goedemorgen. Zeg het dus. Ik had het antwoord op die vraag. Dat was de snip. Oh ja. Oh, de vraag was dus... noem een verkouden vogel van 100 gulden van 4 letters. Ja, nou ja. Dat was de snip. Dat was inderdaad de snip. Kun je me uitleggen voor mensen die van na de snip zijn qua geboortedatum? Ja, het is die vogel die op het brief van 100... Het is die vogel, en daarmee noemden we ook het briefje vroeger een snip, hè? Klopt helemaal. Ja, en ik had natuurlijk ook nog wat over het bakkie, alleen die jongen die daar net wat over vertelde, toen had ik de regisseur aan de telefoon. Dus ik weet niet wat daar nog van vragen bij openstaan, zeg maar. Maar Gerwin, die zei eigenlijk, vrachtwagenchauffeurs gebruiken het bakkie niet meer, omdat er natuurlijk ook gewoon de telefoon gepakt kan worden. Ja. Ja, klopt. Ja, dat is een. Ik ben 32 jaar chauffeur. Ja. En als ik dat vergelijk van toen en nu, dan is het wat toen 90% is, is nu nog misschien 5 of 10%. Ja, dus er zijn er nog wel een paar die dat gebruiken. Wij hebben hem gewoon allemaal in de auto en we rijden maandagsmorgens naar Zwitserland met een hele club. En dan is het wel, praten we heel veel met elkaar erover. Echt? Maar de rest door de... Ja. Oh, dat leuk. Is gewoon het, Dat is eigenlijk gewoon het, dat wat we ermee doen. Maar voor de rest in de week eigenlijk helemaal niet meer zoals het eigenlijk vroeger eigenlijk ging. Ja, ik weet nog dat we vroeger hadden we op de redactie van de AVRO, toen dat nog een aparte omroep was, hadden we zo walkie-talkies liggen. En dan had je toch gewoon soms een hele leuke donderdagmiddag als je door het gebouw ging lopen met die walkie-talkies. Ja. Ja, dat is toch hetzelfde gevoel een beetje. Ja, grappig. Nou, dankjewel hè. Fijn dat je nog even belde. Uiteraard. Of dat je dit nog even vertelde, moet ik zeggen. Want je mag jezelf natuurlijk ook nog eens een keer de hele dag de oplosser van de crypto noemen met je snip. Ja, dat is al een eer voor me. Oh, wat heerlijk. Ja. Nou, gefeliciteerd. Er komt een cadeautje naar je toe. Super, dankjewel. Goed, dag Ko. Goedjes, hoi. En dan is er Bagheera, oftewel Martin. En die moet een hele lijst door, volgens mij. Want volgens mij hebben we nog best wel wat vragen openstaan, hè Martin? Ja, nou, laten we beginnen met wat je graag wilt hebben. Maar als je het hebt, wil je het weer loslaten. Ja. Als je jong bent, wil je oud worden. Maar als je oud bent, wil je weer jong worden. Dus ouderdom. Oh, die ook nog. Nou, we hebben nu 3 oplossingen. En als je de griep meetelt, 4. Nou, op het dubbele antwoorden. Een woord met een dubbele betekenis is een homoniem. En als dat in dezelfde zin staat, is het woord stapeling. Niet. Jawel. Oh, wauw. Dus ze zat met haar handen in haar haar, is een homonieme woordstapeling. Ja, dan is haar is dan een homoniem. En omdat het in een zin staat, is het woordstapeling. Wauw, ik vind het heel leuk om te weten, dankjewel. Die vertaling die kan wel eens eerder in Nederland zijn dan bijvoorbeeld in Engeland, omdat wij bijvoorbeeld al Sinterklaas gaan vieren. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi verkoopmoment. Dus dan gooien ze het boek een maand eerder in de handel. Oh, dan hebben ze het papier eerst voor de Nederlandse boeken gebruikt, omdat er zoveel cadeautjes worden gekocht voor de hulp Sinterklaassen. Ja. Oh, wauw. En wat ik ook nog van een heleboel mensen doorkrijg, is dat de singles vroeger rondliepen in de stad. Dus daarom kunnen ze ook niet vanuit het centrum doorlopen, en dat ze het ei als centrumpunt hebben genomen. Dus vanaf het ei gaan alle nummers mee. En dat is echt? En dat komt overeen met wat die meneer straks zei met de onnummeren. Oh, mooi. Ja. En dan heb ik alle antwoorden die ik heb binnengekregen alweer gehad. Ja, qua bordenstuk gooien bij een Grieks restaurant is dat het gewoon wat meer in de Griekse cultuur zit om scherven brengen geluk toe te passen. Kreeg ik in ieder geval van Xaria. Dus ik ga ervan uit dat die verstand heeft van Griekse gebruiken. En wat we niet hebben doorgekregen is de voetballers die spugen. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Waarom ze spugen na een actie. Ook niet. Nee, dus misschien vragen ze het zichzelf ook wel af. Er zit geen reden achter, maar is het gewoon een nare gewoonte. Dus hebben we het toch weer even over spugen gehad. Ja, en het niet schrijven van plaatsnamen zoals de autochtone bevolking dat doet. Daar zei Nico van, dat eigenlijk ik het antwoord alweer gegeven had. Maar dat het soms zo ver weg ligt dat het in de overlevering een beetje veranderd is in verschillende talen. En dan zijn we weer rond. Dankjewel dat je er was, Bagheera. Graag gedaan, tot de volgende. En jij thuis ook. Fijn dat je er was. De hele uitzending of een stukje. En bedankt voor je bijdrage en of het luisteren. Tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 6:00.